13. podcast adásunk. Sziasztok, én Goodlike vagyok. Sziasztok, Alex. Én Metalexovics, elég baj, az 4 van, 3, 2, ez van 5. Igen. És itt van velünk Ryan 262. Hát ez így, én nem tudom. Sziasztok. Meg. Aki egyébként Ryan 626. Na. Yeah. Mi már itt igazából, most így... fura dolog ez, de mi már belekezdtünk nélkületek, kedves hallgatók. Igen, le vagytok szarva, magyarul ezt akartam mondani. Nem, nem. Én nem akartam. Örülök, Alex, hogy te mindig ilyen tárgyilagosan meg tudod fogni a lényeget. De én nem akartam, én csak mentegetőzem. Igen, igen. Ború. Jó, megyek büfébe. Tehát Alex megint elővette a izét. A... Igen, bejutom a házat, és nem én voltam. Semmi kezem hozzá. A királyér és a hazáér. Ó, na császtad. És jó napot kívánok. Igazából mi már beszélgetünk egy számunkra érdekes témáról. Nem mondanám mondjuk, hogy ez téma, ez inkább pletyka, nem? Vagy... Hát de érdekes, mert ma megtörtént, tehát ez ma nem pletyka. Igen, igazad van. Hát. Tehát, hogy ma igazából ki hozta fel ezt a témát? Belehallatszódottam, hogy a zsidós, ezért nem tudom, hogy került fel, hogy jött fel. Vagy hogy... hogy... Na mindegy, a lényeg, hogy feljött... És tényleg benne volt az elén a zsidavos beszélgetés? De ezt nem értem, hogy akkor ez hogy indul, hogy most ezt indítod, vagy én indítom, vagy ki indítja, vagy ki nem. Vicces, vicces. Na mindegy. Szóval több dologról is beszéltünk, most nem a zsidavos dolgot szeretnénk, bár az akkor, hogyha már itt elhangzott zsidav, meg véletlen az adásban, kivételesen. Most az egyszer, meg sosem történt ilyen. Figyelj csak, van YouTube editor, minden megoldható. De hát ez live, érted? Hát oké, de soha nem történt meg. Ja, igen, bizonyítsd be, hogy megtörtént, nem? Na persze, hát felmegy, vagy vége van a live, meg gyors a YouTube, amikor az elejét levágjuk azt. Ennyi, és akkor abszolút bizonyítsd, hogy megtörtént. Már kicsit gyanús, hogy utána ennyit beszéltünk róla, tehát... Ja, mondjuk kivágjuk ezzel ki mind a 2,5 percet, amit itt is dumáltunk. Na mindegy, hagyjuk ezt a zsédavos dolgot, egyébként szeretnénk majd meghívni az adásba. Igen, pont azért beszéltünk róla. Pont azért beszéltünk egyébként róla. De nem rossz indulattal, tehát... Most tényleg nem. Igaz? Nem. Ez a mostok miért kellett hozzárakni? Nem tudom. Így kiemeltem. Rossz diplomácia volt, az biztos. Szóval igazából Herbie-ről beszélgettünk. Igen. Most, tévedés ne essék. Megkérdeztük. Nem fi. Igen, nem igen, fi. Igen. Nem csak... nem fi szeretnénk. Tehát nem fikázni szeretnénk, vagy ilyesmi, mondjuk nem tudom, hogy miért jött ez fel benned, Ryan, hogy fikázni szeretnénk. Mert biztos, hogy a nézők reagáltak volna valami ilyesmit, hogy köcsök Herbie, nagyon jó Herbie, nem tudom ki ez a Herbie, ezért ezt elmondom. Ja, igen, igen. Ilyen alapvető... Folyamatosan oltják minden egyes hát, alkalommal. Figyelj, a tegnapi videója alá, amikor nekem segített, odaírták páran, hogy mekkora egy álszint köcsög ez a good line, hogy csak azért csináltam meg ezt, hogy mi bevegyük a podcastbe. Jó, van, hát nem tudtad. Ez jó van már. Alex, veled erről beszéltem arról, hogy valami Csaba volt, nem? Nem rémlik, kis Csaba vagy valami ilyesmi. Kis Csaba, nem. Felolvastam neked a Facebook oldalamról, hogy ki az gyerek, vagy Discovery, veled beszéltem? Erről nem tudom. A gyerek, aki folyamatosan mondja, hogy én mekkora nyomi vagyok, mert hogy mindig bekunyarálom magam ide, meg amúgy is Herbie-ről köpizolok, meg amúgy is kinyalhatom. Írt nekem, így le is töröltem a... az oldalról, írt nekem, hogy ez a good life mekkora álszent, és vigyázzak rá, mert mindig benyalja magát, meg ilyesmi, mondom, jó van, menj innen. Meg ki akarnak használni, vagy én? Okay. Igen. Jó, hát konkrétan több feliratkozód van, mint nekem. Tehát ez nem jutott ezt a igen, tegyed, igazából igen. Én használom ki? Én ezt nem akartam kimondani. Megint Kaveri, az egoista, ugye? Előjött, hát, az dupla csavar, ezt úgy hívják. Na szóval a témánál maradva Herbie-ről beszélgettünk, pontosabban nem is róla, hanem arról, hogy tényleg letörölte a csatornáját. Vagy valami ilyesmi, nem? Uh-huh. És csinált egy újat. Én most megnéztem, egy darab videó van rajta. És igazából nem is nagyon lehet... Várj, ez hogy van, hogy Deli Péter feltöltött egy videót? Ja, hogy ez a neve a csatornának, hogy Deli Péter. De valaki szóljon már, tehát most ne várjunk szerintem odáig, aki konkrétan követte is az eseményeket, és tudja, hogy mi történt. Tehát, mert valamelyik néző. Igen, mert hogy én nem nagyon vagyok képben. Megmondom őszintén, hogy én sok videóját láttam Hörbinek, és de nem mondanám, hogy ugye rajongója lennék, vagy valami ilyesmi. De mi párszor váltottunk levelet, tehát így beszélgettünk levélben, stb. Tehát én, nekem teljesen egyébként jó véleményem van. Persze, de leszögeznénk, hogy senkinek semmi problémája. Ról, igen, igazából engem csak az lepett meg, hogy azért neki volt 200 000 feliratkozója, vagy mennyi, hát, nem? Hát 180-90. Igen. Ami azért elég, hát Magyarország kieső volt. Igen, az durva. De miért annyira sajnálom, hogy most pont nem ért rá egyébként? Szívesen meghallgattam volna, hogy de nem tudja valaki, hogy mi volt azok? De nem valami copyrightos történet, de hát ő milyen copyright, nem törtött fel semmi copyright, csak saját tartalmakat tolt, nem? Hát voltak zenék, meg ilyenek. Lehet, benne lehet, nem tudom. De azt általában szoktam mondani, hogyha, vagyis mindig mondta, hogy kapott egy piros pontot, meg mit tudom én, meg akkor így letörölt azokat a videókat. Szerintem ez inkább az, ami korábban erre egy utalgatott, hogy már ugye elege van a nagy a nézői nagy részéből, meg mit tudom én, hogy milyen követői vannak, meg mit tudom én, aztán úgy gondolta lehet, hogy ez egy új start, vagy nem tudom. Vagy otthon volt hogy ez valami megoldás. Ez megoldás hát szerintetek? Semmire nem megoldás. Hát a trollok ugyanúgy, sőt még inkább ráakadnak, nem? Igen. Az új csatornájára. Nem, de hogyha tényleg copyright miatt törölte le, akkor igazából nem tehet róla. Tehát, mert akkor nem ő törölte le. Hát persze, mert nem. Nem csak szerintem a... Ezt tartom logikusnak, igen. Valaki kérdezte, Ryan, bekerültél? Ja, gondolom, nem tudom még. Nem tudom még. Az majd jövő héten derül ki. Ja, pont néztük, hogy még a polgármester is megosztotta a csajnak miniszterelnök. Az észt miniszterelnök kirakta a csajnak a pályázatát a Facebookjára. Gondoltam, írok Orbánnak. A jó édes anyjukban. Hát igen, valaki írta is, hogy jövőre elmegy a Vatikánba, megkéri a pápát, meg megkéri Obamát, meg ilyenek, hogy rakja ki a pályázatát. Hát mondom, jól van, én meg írjak Orbánnak, igen, vagy mi? Nem tudom, hogy te itt igazából a pályázatnak kellett volna nyernie, nem pedig annak, hogy miniszterelnök ismer, meg... milyen kapcsolatrendszere van. Bár aztán lehet egyébként, hogy a miniszterelnöknek tetszett. Most ne legyünk mennyire magyarok, hát lehet, hogy a miniszterelnöknek tetszett a pályázata és kirakta. Hát meg összefogtak igazából, azért Észtország nem egy nagy ország, aztán gondolom úgy voltak vele, ahogy mondjuk itt Magyarországon, hogy tudod, hogy első észt, aki mondjuk oda kimegy, és akkor hú. Jó, de azért ezt így ja. Úgy, nem, hogy itt, nem indult volna rá, bocsánat, hogy nem indult volna rá, akkor azért jó fejség az észminiszterelnök szempontból. Hát persze, jó fejség. Persze. Ja, jó, csak azért kapja be, mert Ryan is egy... indult. Ja, rohagy meg! Nem, hát ezért érthető. Ez egy reklám, gyerekek, tehát ez a ruházati cég, ugye, aki, mi a nevük? Fiaréven. Na, ők ugye, ők szervezik ezt a nyereményjátékot, ez egy kurva nagy reklám. Hát persze, hiszen mindenki megosztja. Ha még belájkolja ugye a miniszterelnök, az egy még nagyobb reklám. Tehát nem lesz az, hogy ő nem jöhet, mert a miniszterelnök lájkolta, hanem na, kurva sok pénzt hoztál nekünk, gyere! Tudod? Persze, tehát... hát ez az egész egy... Hát figyelj, ez nekik... Gondolod el, ez alatt az egy hónap alatt annyian megismerik ezt a izét, ezt a Fiaréven márkát, hogy csak na ugye ez alapvetően egy rohadt drága márka, ezért Magyarországon nem is ismerős. Hát ha ilyen reklámokra költ, akkor elhiszem. Hát ilyen 600 ezer forint egy kabát meg, mit tudom én. Ja, és... hát igen, biztos, hogy egy kabát 600 ezer forintba kerülhet. Káveri onnan vásárol, csak úgy. Hát nem, de amúgy komolyan. Olyan sznobizmus, 600 ezer forint egy kabát, te jó ég, hát ilyen nagyon durva. Jó, lehet, hogy nem 600, hanem csak 300. Szóval érted? Csak 300. Egyből megveszem. Ha jó, figyelj már, melyik a legdrágább ruha és mennyibe került, amit valaha vettetek? Talán egy cipő, 16 ezerért. Attól függ mikor. Teljesen. Egy már rá ilyen. A kaptam az ér. Egyébként meg sem merek szólalni. Persze, a kaptam is ér, tehát. Kaptam is ér, mert azt is hordtad. Jó, de az olyan volt, hogy ez ilyen, hogy nagyon akartam, aztán gyűjtöttem. Egyébként. Én is születésnapomra kaptam egy ilyen bőrkabátot, az volt azt hiszem, vagy 30, az volt a legdrágább. 100 ezer forint egy Jackie, bocsánat, közben amúgy, amit én kiválasztottam, csak így random. Utána néztem. Ez a kabát? Ja, azt hittem, ezt te vetted. Ja, nem, az amit én random kiválasztottam itt a... Csak azt hittem, akkor szorosabbra fűztem volna a barátságot, Ryan. Ja, hát akkor én is magammal. Mert ez nem múlik. Igen. Hogy de nekem vannak. Egyébként nem tudom, nekem egy hokimez, mondjuk az annak idején iszonyat sok pénz volt, legalábbis akkora fejjel. Hát itt én 13 éves voltam, és Veszprémba, Stégbe, az ilyen deszkás üzlet volt. Rapperek voltunk, vagy legalábbis annak gondoltuk magunkat. Igen, ez mindig hozzá kell tenni, hogy igen, nem voltunk rapperek, csak azt hittük. Azt hittük, hogy azok vagyunk, East Coast, ghetto, igen, a ghettóban nőtt le, a gyerek van, nőtt Péter. Ja, menj vissza bukkat olvasni. Igen, és egy hokimez. Egy hokimez brutál király volt, és azt viszont azért el kell mondanom. Irgalmatlan menő volt. Tehát tényleg nagyon menő volt, és emlékszem, hogy 25 ezer forint volt, amikor 13 éves voltam. Az amíg azóta már növekedtek az árértékek. Az nagyon-nagyon ja. régen volt, igen. És akkor annyira menő volt, hogy aztán el is lopták tőlem. Az igen. Könnyen jött, ja. könnyen ment, tudod. Begyót szereztek egy házi bulin, ezt kirámolták Kajak. A test. Aha, az egy durva sztori. Jézusom! Ja, 2000, ráadásul 2000 szilvesztere. Tehát érted, nem 99, meg 2001, hanem 2000. Én olyan gyerek voltam, hogyha így valamit így nagyon akartam, akkor azt, hogy tényleg apait annyit beleadtam, és így akkor a 2000 szilveszteri partit csináltam, hogy így... Hát, mint az a... milyen X, tudod a... Project X. Project X. Jó, nem annyira durva nyilván. De hát, fú, eltűnt a minden. Akkoriban hát egy mobiltelefon, tudod milyen érték volt. És az a flippes, izész, akkoriban 100.000 forintos nevelőfaterom Ausztriából hozott telefonja, az az Ericsson T19, vagy mit tudom én, tudom, így lefittyent, és izé úgy fölvettem, azt is lenyúlt a PlayStation-t lenyúlt, még akkor ugye egy volt, a PS... De figyelme, nem sokan voltak, és a haverjaitól mi van? Hát mindenki készen volt, kivéve ők. Aha, az szép. De miért nem csak azokat hívtad meg, vagy gondolom jöttek a haverodnak, a haverjainak a haverjai? Ez az egyik, köztük az egyik gyerek, az egyik gyerekkori cimborám volt. Aki tehát, lenyúlt a cuccaidat? Ja. És aztán ebből nem volt izé? Következménye ennek vagy? Nem volt izé, hát hajnalban fölébredtünk, megjöttek a szüleim. Volt következménye, érted? Ja. Ilyen izé, Gergő, mi van, ki izé kulázott oda a sarokba, meg ilyenek. Kiszártad a hamszabakot. Hát de igen. Még rá se gyújthatok. Hol a telefon, hol a izé, hol a nyaklánc, hol a... És akkor én nem tudom, én csak aludtam, és persze, de bevették egyébként. És kik voltak azok, elmondtam, kik jó, biztos vonattal mentek, és akkor lementünk a vasútállomásra, ó, elment már a pesti gyerekek voltak egyébként. Ó, elment a vonat 15 perc, egy gyorsan nevelőfaterom, ilyen tövéggázzal utolértük a vonatot, felszálltunk rá, aztán a pár gyerek közül kettőt megtaláltunk. Aztán lerángattunk. Hát ilyen izé, hokimezem nem volt, pár CD, meg a telefon, az mondjuk jó volt. Az egy izé, hogy az ilyen értékesebb, ami szüleim számára értékesebbek voltak, azok megvettek. A hokimez, meg a izé, te meg a Tekken, a hokimez, meg az eredeti Tekken 2 PS-hez, az meggondolhatod. Én meg megtanultam, ja, hát megtanultam azt, hogy megválogatom a barátaimat, meg hogy nem vagyok ekkora gyökér, érted, hogy Project X-et csinálják. Ja, és utána rendőrség, de durva volt. Persze, de egyébként ez azért, ez szerintem azért volt, mert akkor ez ilyen felvágás volt, hogy te rendezel egy bulit, nem? Hát meg azért volt, mert akkor hülye gyerek voltam. Ez azért volt. 13 évesen azt gondolod, hát 13 évesen azt gondolod, érted, hogy tied a világ, nem árthat semmi. Aztán... 13 évesen? Ja. És kemény. Már ti 13 évesen toltátok a izéket is. Elég. Hát nem tudom akkor hány éves voltam, hát vissza kell számolni, most mi van, nem 13 voltam, gondolom, hogy most vagyok, 32 000-ben. Ma kimész szombat este 7-kor a mamut mögé, ugyanezt látod. Jó, de azért most már más világ van, mint. Ugyanezt látod, 13 igen, évesek. Oké, de azért akkoriban a 13 évesek. Azért még normálisabb volt. Nem, az a baj, hogy mivel kevesebb volt az információ egy 13 évesnek, ezért nem is nagyon tudta, hogy ilyesmik léteznek, mert sokan azt mondják, hogy izé... De Kaviri már látta a Project X-et akkor. Én forgattam. Ja! Nem, flashback hát, az egész film. Igazából ugye egy 20 000-es városban laktunk, és ez az egész ilyen kis... Mindenki ismer mindenkit? Igen, és ez a kis pitiáner magyar közeg engem kiakasztott, és ki akartam tűnni, meg nagyon akartam élni, meg nagyon akartam valami olyat csinálni, amit mások nem, és tudod, meg akartam mutatni, hogy én nagyon tudok élni. Aztán hát ez természetesen belevitt egy csomó olyan dologba, ami aztán ilyen ordinárénak... Jóló! Hát persze egyébként ez alternatívan működött hát is. Hát jóló volt meg, szóval. Sokkal később, nem? Mármint, hogy érted? Hát itt a YouTube, ez például nem mindenki tudja megcsinálni. Ja, alapvetően igen. Tehát valamilyen szinten, hogyha azért eltekintesz attól, hogy most már nem azok az értékek, mint annó, tehát nem azért YouTube-ozunk, mert ó, én milyen király vagyok, és én most felvágok, de azért valamilyen szinten elértél olyasmit, amit azért nehéz. Hát, ez olyan, nehéz? Mint az atomenergia. Erre is, meg arra is lehet használni, az ember dönti el, hogy meg a lehetőségei, ja. Hogy él vele, nem is tudom, ki mondta. Vagy hal. Valami filmben volt, hogy a legszomorúbb az, amikor az ember a lehetőségeivel nem tud élni, vagy nem akar élni. Tehát és tényleg az, hogy mert ha valakinek nincs lehetősége az életben, de ez is hülyeség, most kinek nincs lehetősége, esetleg a második világháborúban egy újszülöttnek, akit 6 hónaposan lebombáztak, mondjuk nem volt lehetősége. De azért ne sírjon, ríjon itt mindenki, itt Magyarországon is mindenki állna az okok, meg sajnáltatja magát, és ahhoz képest meg Magyarországról jöttek, meg mentek olyan emberek ki külföldre, meg itthon is teremtettek meg olyan dolgokat, amik akik például megcsinálták az atombombát. Hát jó, de szerintem igen. Ez kicsit depressziós téma, nem feltétlenül kell erről beszélni. Kaveri osztja a népet, figyelj, mi nem, de hát erről érdemes, mert különben persze, már mindig vihogni, minek. Meg nem azért mondom, de ma már egyre kevesebb az olyan forrás, ahol ezeket szóba hozzák, és nem inkább az van, hogy party! Igen, Project X. Igen. De most nyilván ehhez kell egy életkor, tehát mi ugye ez Good Luck-kal, hát full ezzel kapcsolatban kaptunk össze, hogy ugye... Hogy beszéltünk róla, hogy hát most akkor fiatal generáció vagy ilyesmi, és én például a Good Like esetéből én azt én leszűrtem magamnak, hogy hát tényleg nem kell mondjuk egy 13 évestől azért elvárni, hogy úgy viselkedjen, meg úgy gondolkozzon, mint egy 30. De nyilván vannak... Hát de mi se gondolkodtunk akkor. Igen. De nyilván vannak azért ilyen retardált hülyeségek, amiket egy 13 évesnek sem kell megcsinálnia, meg egy 15 évesnek se érted. Tehát azt, hogy odahívsz vadidegeneket, meg egy halom embert egy olyan helyre, érted, a lakásotokból tele van értékkel, és ott majd hú, mekkora házi budi lesz, hát ez hülyének kell lenni. Én voltam ilyen egyébként. Igen? Én voltam ilyen Project X-es bulin, csak nem az én lakásom volt, és nem az én bulim. Túl durva. És úgy nézett ki. Voltunk mi is. Hát úgy néz ki az egész, hogy jönnek az ismerősei, jönnek az ismerőségek az ismerősei, és annak az ismerősének az ismerősének az ismerősei, aki már senkit nem ismer, tudod? De úgy ott van. De ő ott van, és ossza a néped, meg olyan bunkó parasztok kerültek néha elő, hogy így elmentünk. De mondtam, hogy na köszönöm szépen, nekem ennyi volt a party. Hát az ilyen. Tehát, hogy... Egyszer emlékszem, voltunk Sopronban, ha már ilyen nagy izék, ilyen nagy partizások, meg bulizások, voltunk Sopronban is, hát senkit nem ismertünk, csak a haverunkat. És aki soproni származású volt, és hogy Oci, az is talán azt hiszem szilveszter volt, és így hú, elmegyünk egy csajhoz, házi buli van náluk, és mint a filmekben, tudod, amikor beállítasz, és mindenki ismer a házi buli mindenkit, ti pedig, ez a társaság, egy embert leszámítva senkit nem ismer. Mint az amerikai kite volt mindig ilyen, hogy... Ja. Hát senki én... nem ismer semmit, csak ez a 3-4 ember ismerte egymást. És képzeljétek el, hogy a lehető legabszurdabb kreténségek megtörténtek, tehát ilyen, hogy így annyira be voltak rúgva az emberek, hogy elkezdtek skanderezni. És akkor én még így teljesen el voltam szörnyűködve. Akkor a tőlünk, a Tomi, aki egyébként hihetetlen forma, egyszerűen, hogy bemutatom nektek, hogyha valahogy tehetem, az meg már annyira részeg volt, hogy egy komplet üvegajtóba beleült, és így átesett rajta. Ja, nekem is volt egy ötöny. Tudod, így meg akart ízét támaszkodni, és így átdölt. Jó lesz ez. Konkrétan úgy dobtak ki minket, de tényleg fizikailag a házi buli volt. Figyelj csak, tehát az, hogy rátok, ráhagytad ugye egy tehát, hogy ugye meghívtál ugye mindenkit a házi bulitba, tudod? Hát igen. Kertes ház volt? Mm-mm. Mert képzeld el, hogy nem az, hogy tehát én emlékszem, régen sok volt, Petrának hívták, egyébként Petra buli volt, így hívtuk. Petra buli, mert Petrái volt a ház, meg ő tartotta. És tehát én nem is értem, hogy miért, de egyszer elment a buliról, és ott hagyott minket. Tehát, hogy én emlékszem azokra a történetekre, de hát csak ilyen részeredményeim vannak, hogy szóltak, hogy az üvegajtó, hogyha kinyitod a teraszon, akkor az beleütközik a tévé állványba, úgyhogy óvatosan nyisd ki. Elmes a házi buliról, azt a Jöss Pici, aki nem volt ott, mikor ugye ez elhangzott, mert hányt a budiban, gondolom. És akkor mondja, hogy oké, kimegyek cigizni, és akkor egyszer csak oda csörömpöl, és akkor mondta, hogy betölt az ablak, és akkor kifizessük együtt, és akkor abban a pillanatban mi így elmentünk, tudod? ez nem Sopronban volt véletlenül? Nem. És ugyanazon a bulin voltunk, Alex, tudod is? Mekkora flash lenne, hogy már egyszer valahol együtt bulin, tökre nem emlékszünk rá. Jó, hát elég kevés az esélye. Hány éves vagy, Alex? 21? Én 20 vagyok. 20 vagy, az azt jelenti, hogy amikor én akkor buliba voltam, akkor te 5 éves voltál. Igen, tehát kicsit az... És Alex már nyomta. És akkor így Alex így jött. Az a komoly fiatal. Igen, és izé, dümörög, jön az acél. Elég baj az, minden egyes stílusban. Elég baj az, tudod. Nekem gazdag rétem volt ilyen buli. Mondjuk az, ott azért nem volt ilyen nagyon durva, hogy tévét törtek össze, ott csak a fajtót törte át úgy a gyerek, hogy neki ment fejjel, és a bejárati ajtót így áttört a fejjel, mint egy falterőkosár. Aztán meg kimentünk ilyen forgószékekkel az utcára versenyezni, tudod, így lejtett az utca, és hát iszogattunk, és kimentünk versenyezni ilyen forgószékekkel is. Nyomtuk a Need for Speed-et. Komplett életveszély. Aztán valakinek kiesett a kereke és agyat esett. De majdnem levettünk gazdag réta aljában a tetőről, a forgószékek előtt az úton. Itt voltatok már ilyen izé bevásárlókocsi verseny? Én bevásárlókocsi versenyen voltam. Csak úgy, én toltam, tehát én feleltem a másik életéért, hát... Mondanám, hogy átrepültem egy bokron. Szóval én akkor átrepültem, megpróbáltam elkapni, tudod, de így kipördítettek, csak arra tert az energiából, hogy megpörgettek, hát nem lett tőle jobb, mondanom sem kell. Így nekiütköztem a patkának, egy parkolóba nyomtuk, és átrepültem, és irgalmatlanul jól estem szerencsésen, úgyhogy nem lett semmi bajom, úgyhogy irgalmatlan egy röhögés, meg szakadás. Hát én figyelj, én ezeket az elesés dolgokat imádom a legjobban, szóval nem egyszer volt már olyan, hogy mentünk az utcán, tök egyenesen jön, aztán egyszer csak a bokorba fekszünk és rögünk, és tudod, ez az, amikor így kimarad így pár másodperc, és arra eszmélsz, hogy mit keresel a bokorban, meg ilyenek. Meg volt egyszer, hogy egy dombon akartunk fölmászni, elindultunk, ez szilveszterkor volt a pezsgőleveses történet, nem tudom, hogy ezt meséltem-e nektek. Nem meséltem? Hol? Nem. Akkor most elmesélem gyorsan nagy vonalakban, mindegy, az a lényeg, hogy hát jó volt a buli, és a végén már annyira nagyon jó volt, hogy én 2-3 pezsgőt így magamhoz öleltem, és konkrétan papírtányérba locsoltam ki a pezsgőt, de úgy, hogy a 3 éve, de az kifolyt, a maradékot pedig vittem körbe, a gyerek egyértek itt van, pezsgőleves nektek sütöttem, meg ilyen állandó stílusban locsoltam szét a pezsgőt, meg minden, és akkor így, és ott volt a kertben egy ilyen kis domb, mi lent voltunk, ja, pólóba tört szilveszterkor, hóba meg ilyenek, és lent voltunk a domb aljában, nem mondom, jó, akkor induljunk el fölfele. Megyünk, aztán ilyen fekete lyukba kerültünk, vagy féreg lyukba, és így visszateleportálottunk az aljába, és tudod, hogy egymáson feküdtünk, és így... What? Szóval ezek az... Így kimarad egy pár másodperc. Hogy kerültetek fekete lyukba? Most elvesztem. Hát ez az, én is. Nem tudtam, hogy kerültem vissza a domb aljára, a domb tetejére. Az de durva. Jó, várja, azért a domb tetejéről a domb aljára viszonylag részegen könnyű lejutni. Hát persze, ez a lényeg, igen. hogy egyszer még másztunk föl, tudod, mint a Gyűrű Szövetségében, amikor mennek fölfele a dombon, ez egy nehezen, tudod, egy ilyen 3 méteres domb. Ja, tényleg. Megyek is. Amikor elkezdesz gyűrűkúrás hasonlatokat tolni, ne felejtsd el, hogy itt közülünk senki nem vágyik. Hogy... Mindegy, akkor az lényeg, hogy elindultunk, mint 3 hülye vándor fölfele egy Mont Everestnek tűnő 3 méteres dombon. Mentünk, tőle már majdnem fent voltunk ilyen fél órás túra után. Kösz, hogy a hasonlatot ránk találónak találtad. Rájuk találtad. Jó, hagyjuk. Értem, alakadtál meg, de valahol nagyon. és aztán meg egyszer csak ott voltunk a domb aljában, aztán rögtünk. Na jó van. Jó volt. Nekem ilyen sztorim egy van. Figyelj, nagyon jó a parti, tukcsik, és fekete kép. Tukcsik, tukcsik. Tukcsik, fekete kép, fetregek és hányok az állatban. Megint fekete kép, és pizzázok harsányban. Tehát... az a legjobb. Jézusom. Jó, az azért nem most történt, de sok évvel ezelőtt volt. Tehát... egyik kameramester, képzeljétek el. Így felhív, hogy ez a Tomi egyébként, amit itt az előbb megszerettem, aki átült az üvegajtón. Neki csak ilyen sztoriai vannak, de tényleg. Tehát ilyen két emeletet... Lehet, én vagyok. Tehát ilyen két emeletet zuhant, meg ilyen sztori, és mindig minden túl, autóval karambolozott, minden. Úgyhogy kirepült a srác hátul az ablakon. Egy régi kis anyjától megkapta a kocsit, ő meg lement a parkolóba télen driftelni majd, hogy ő mekkora nagy izékat fog csinálni. És ehelyett ugye az autó kézifék oldal csúszott, mint az állat, neki a patkának, az kirepült hátulról az egyik srác. Na mindegy. Ja, és egy volt az autó, mármint amit odaadtak neki, össze is törte. És ez a srác csinálta azt, így hív, hogy szevasz, nagy a parti, mondom, hol vagy? Otthon! Kurva, mondom, az jó. Mondom, hogy nyomod, itt vagyok, jön mindenki, gyere te is, jó, hát fölmentem. Ő már addigra, nem tudom mennyi lehetett az üveg vodkában előttem, de elég sokat benyakalatod, tök részeg volt. Azt mondja, gyere, kimegyünk, megsétáltatjuk a Fifit. Na hát a Fifi az ilyen tenyérnyi kutya volt, és ő autóval elvitte meg sétáltatni, amiből az lett a vége, hogy lesétáltatta a autóval a magát meg a kutyát a kocsmáig. A kutyát benhagyta a kocsiba, ő lement, piált. Mi lementünk gyalog, hát nyilván nem szálltunk be mellé, és ott még ivott, visszajött, beült, akkor én már nem voltam ott, de a haverom mesélt, és azt csinált, hogy így alig tudta elindítani a kocsit, de amikor elindította, padlógázzal egyesbe, tudod, így nagyon hirtelen elindult, egy domb volt ott a kocsmánál, yes. Kikanyarodott jobbra, ahol egy rendőr éppen intette volna le a mögötte haladó, balról érkező autót, zseblámpával. És éppen annyit ott a rendőr, félreugrott és rádobta a szélvédőre a zseblámpáját, és leállt az autó, lefulladt, mert megijedt a Tomi. És bevitték a rendőrőrsre. És ilyen ott is ott üvöltözött, hogy szólok a polgármesternek, majd kihoz engem, Marti, meg ki lesznek rúgva, meg ilyenek, tudod, jó szükség. Egyébként ti voltatok már rendőrőrsen? Nem voltam. Szerencsére. Most kaptam egyébként két órája ezért tanulnak a beidézés, szóval. Nem úgy, hanem... De nem úgy, hanem tényleg így voltatok már, tehát olyan volt a buli, hogy... Én emlékszem rá, ennyire hülye nem voltam, de nem miattam. Mentünk ki ezzel, és akkor tök jó, pont mentünk ki a kocsmából, majd jött egy autó, és hát Bálint kollégám úgy gondolta, hogy... Szóljon már be! Hogy nem, így azt gondolta, hogy sima autó, és elkezdett mutogatni, mert kurva anyja! És egyszer csak megáll, és bekapcsolt a szirénát. Ott ültünk, mondom, tehát nekem konkrétan én emlékszem rá, hogy elzsipott a seggem, annyira megijedtem, tehát... Tehát én nagyon érdekes. Ez jó. Beszálltam kb. És akkor én kiszáll a rendőr, hogy mit mutogatnak? Ezért ennyi két pohár bor után én is tudnék mutogatni, tudod, így a viszkis üvegeket így hop, így elé, így a francba. Két pohár bort ittunk, tehát ja, mi így kerültünk. Két pohár bor után toltátok ezeket az eset. So hardcore. Nem, már körülbelül három üveg viszki volt, csak a rendőrök szerint ez két pohár bor volt. Mi meg nem mondtuk, hogy nem is annyi volt. Ja, vágom. Jaj, azért viccesek ezek a dolgok. Jön a gyerek full készen, tehát kb. Kétszer lefékez az autóba, azt telehányja a kocsit, és akkor két pohár bort ittunk, tehát az a rendőrség is tud néha. Jó, hát gondolom ők is csak ilyen, nem tudom, így bohóckodni akartak veletek. Biztos, hogy csináljanak ők is valamit. Tudod. Egyszer voltunk a, nem tudom mennyire vágjátok a kapolcsi napokat. A művészetek vegye, aha, vágom, voltam többször is. Na és ugye, hát ott lakok, vagy ott laktam közel, ott mindig megfordultunk, és képzeljétek, ott volt egy ugyanilyen sztorink, hogy így, aha, mindenkinek rögtünk, mutogattunk, és egyszer csak megállított a rendőr. Szórakozni akartok tovább, vagy inkább bejöttök velünk az őrsre beszélgetni? Menjünk tovább! Jó vagyunk, köszi! Tudod, és akkor így leállítottuk magunkat biztos alapon. Ja, hát ezek viccesek meg minden, de Azért van. Tehát, hogy azért igazából nem voltunk még bent, hogy így három napig még mit érted. Tehát... Nem, nem, mint a másnaposokban tudod, hogy így bennülsz egy mexikói börtönbe. Ja, elég napig. Valószínű. Pestről a mexikói börtönbe kerülni. Hát azért van az a mennyiségű. Tehát én tudom, hogy van. Én már sok mindent átéltem. Tehát mondom, én annó ilyen nagyon féktelenül ittam, ami tehát aztán pont egy évvel utána kezdtem el gyártani a vlogokat, ami áran ugye annyian megismertek, meg mit tudom én, hogy ne cigizd meg ilyesmi. Mert én ezt teljesen komolyan mondom. Neked egyszer izé láttam egy videót, ott elküldted nekem, nem? Melyiket? Na hát valami ilyen hőzöngös, utcán mászkálós, kevésbé szalonképes. Igen, igen, volt egy ilyen, volt, még fent van. Az küld már el létszik nekem. Az nagyon vicces. Az a legelső videója. Szilveszterről raktam fel videótám, vagy ilyesmi. Nézzétek meg a videó listámon, aztán a legelső oldalon, tehát a 9. vagy 10. oldalom. Ott valami, aztán az egyik a nukleáris szilveszter. jó címe. Meg van valami Party Time 2013, na hát az is. Úgyhogy régen nagyon olyan életet éltem, amit megbántam, tehát. Régen, az Party Time 2013, érted? Party Time, itt van, az 2000, nem tudom, hanyas lehet az a Party Time, 11-10. Mert mondom, hogy 3 éve, hogy így azért összekezik. Ó, milyen intro. Ja, és még intro, meg ilyenek is volt. De azt a videót te miért készítetted, Alex? Vagy ezt nekik akkor én még nem YouTube-ra szántad, vagy mi? Nem, nekik. Akik te... voltak a partin, tehát én akkor még nem YouTube-oztam. Ez az jó. Én azt hittem, hogy ez ilyen izés, ilyen YouTube-ra szánt móka volt. Nem, az a többieknek készült, mert és akkor végig kameráztam, mert bebaszva úgy éreztem jól magam, hogy én kamerázok. Tehát azért a Zsoltinak is úgy, alig van nyitva a szeme. Hát, nagyon kész volt ott mindenkit. Ja, azon rajta van a izé Zsotya is egyébként. Ja, persze, tehát a Zsolti az egy általános iskolában ismertük meg egymást. Aha. Tehát ő minden ilyen partis videóban benne van. Rengeteg partis videón volt, de nagyon-nagyon sok, csak nyilvánvalóan nincsenek publikálva, tehát rengeteg videón van. Én kiskorom óta videózok, tehát amint kaptam egy ilyen telefont, ami fel tudott venni, érted, 320-szor 240-be, tudod? Ugyanez. Én azóta videózok, tehát nekem van körülbelül 15 gigám a 640x480-as általános iskolai videókból. Tehát akkor még bevittem azt a videókamerát, ami még szallagra vett, tudod? Ú, az milyen csuda volt, és csak az egyik haverunknak volt, nekünk nem volt. És így azt izéltük, hogy így, ah, de jó, nézd, leállítom, menj át oda, és akkor elindítom, és olyan, mintha teleportálnád, tudod, és akkor próbálom a filmet forgatni. Az a legjobb. Hát én... Hipervándor, gagyi cinema. Mi régen megcsináltuk a normandiai partra szállást, unokatesommal Balatonon ilyen, hány évesen, körülbelül 10. De úgy kezded el, hogy csináltunk ilyen first person tank felvételt, és volt egy ilyen kis, tudjátok, van ez az ilyen tilitoli kocsik. Aha. Na és, kocsi. Hát ez tudod, amiben mit tudom én, ráraksz egy nehéz cuccot, aztán húzod. Aha. Na és valami olyasmi volt. Te a békára gondolsz? Nem. Egyre jobb mi? Tilitoli béka. Nem, hanem ilyen sima, mindegy. Furik! Zizé. Na és... annak, igen, ezt a szót kerestem, furik. Sem annak, értem, hogy nincs, de legalább jól hangzik. Annak volt egy ilyen lyuka. Nem tudjátok, mi az a furik? Ahogy igen, az mint a tilitoli. Az mint a béka. Meg mint a béka. Nem, de hát a béka az a... egy húzós izé. Szóval van egy karra, és akkor azt húzod. És akkor úgy húzod az izét. De ez meg ilyen kétkaros volt. Van egy kör és húzod, úgy húzod az izét. Oké, okay. Közelebb kerültünk a megoldáshoz, köszi Ryan. Erre vártam, hogy úgy húzod az izét. Tudod, a pityóka! A pityóka, tudod? A béka. A májes leptyes rezektető, tudod? A pityóka tokám. Pityóka tokám. Amúgy az a izét jelenti, a héjába sült krumplit. A béka? Nem, pityóka tokám. Pityóka tokám. Ja. Szóval nekem is ilyen nagyon-nagyon régi videós élmények vannak, így tesóimmal így forgattunk ilyen telefonnal filmeket, hogy a recepciós, vagy valami ilyesmi, és akkor ilyen ember, aki bejön és furcsán viselkedik a szállodában, vagy mit tudom én, tehát hogy ilyen nagyon vicces dolgokat, de hát még az akkori technikával nagyon röhelyes volt, tudod, tehát hogy ilyen... nekünk volt az egy távirányító, ami még ilyen karika elemmel ment, tudod, és azzal szórakoztunk, hogy azzal meg lehetett állítani, úgyhogy rajta voltam, tudod? Aha. És akkor az, úgy vágtunk, hogy mindig előkerült a távirányító. De mondjuk ez tök poén, de ezek annyira viccesek. Figyelj, megmondom őszintén, én tudtam, hogy egyszer jól fog jönni. Ezért el van rakva az összes kazetta, amire van véve, csak nem tudom, hogy lejátszani, de esküszöm, egyszer megcsinálom. Ha kell, kiszedetem, ott vagyok, érted? Mi hány évesen? 10, érted? Aha. Azok a videók, azok vissza akarom nézni, hogy azt a nosztalgikus effektet, tudod? Aha, ezek a izé leállítod, és mit tudom én? Hát meg de az a flashback, hogy ez te vagy, tudod? De ez tök, hogy a mai generációról már izé, már csomó ilyen emlék van. Tehát rólam például ilyen gyerekkoromról videók, egyetlen egy van öcsém a szülinapján, amikor ő 2 éves. És mondjuk az nagyon röhelyes, hogy ott beszélek. Gyere ide, gyere! Igazából régen kaptunk kölcsön egy kamerát, ilyen... Azt a, ami még azért akkor volt, mikor én nagyon-nagyon kicsi voltam. Tehát azt tudom, egy felvétel van rólam, amikor ilyen borzasztóan kicsi vagyok, ilyen 3 éves. Még ott értek dédi papóék, tehát így a déd szüleim, nem tudom, hogy hívják ezt, azért mondtam így. És ott ülök 3 évesen, és megy a Doom, gyerekek. Tehát én ezzel úgy befostam, amikor én azt megláttam. És te toltad a Doomot, vagy mi? Vagy nem is Doom, de Doom volt. Tehát ott ment a Doom, és ott vertem a billentyűzetet. Tehát nyilván nem csinálja, az ilyen vajszínű számítógép, így talpa a monitorra a gépházban így egyben, meg hangszóró is volt az oldalám. Jaj, tudom, ez mi pénztárgépnek hívtuk. Igen, az. Mert kb. Annyit tudott, tehát azt a teljesítményt. És nem volt rajta Windows, csak DOS, és akkor ment rajta a Doom. Tehát... Én mindig kértem, hogy apa áll is be azért, mert a faternek a munkája miatt nagyon kellett ez a cucc, érted? Ja, persze, nekem is kell nagyon a munkám miatt. Kell majd egy kanon, nem tudom mi, tudod, karácsonyra valami munkatársa, vagy nem tudom, hozta a Doomot, hogy próbált ki, hát le se tudtam rakni, azt tudom. Tehát, hogy én... Aztán egyszer megijedtem tőle, aztán nem játszottam egy darabig. Nekem a Kodénynek a szingője volt olyan, amit több mint 3 évig próbálkoztam gyerekkoromban elkezdeni. Az első pálya az olyan, hogy ledobnak egy ilyen sötét pályára, és akkor ki kell végezned valamilyen német tisztet, akit áll, és pisikél a fára, tudod. És mindig addig eljutottam, ameddig odaérkeztem, amikor megijedtem, hogy úristen, ott egy ember, és sötét van, X, aztán kikapcsoltam, és utána futottam fel, azt mondom, úristen! De amúgy most nevetünk rajta, de akkor az milyen rohadt félelmetes? Nagyon! Az amnézia elbújhat a francba. Hát én neked nem is mesélek, mert... Ugye, annyi ilyen volt basszus nekem. Most megtörtem a menetet, menjünk akkor tovább. Tehát így tök jó, nekem is volt. Ja, én nekem is volt, csak nem mesélem el. Köcsögök. Ja. Kecseg. Kapjátok be gyíkot. Én leléptem. Ja. Alex, megint olyan furcsa hangom, vagy most jó? Most teljesen jó. Akkor jó. Mert nézed, elkezdtünk beszélgetni, és láttam, hogy Goodlight-nek ugyanolyan mikrofonja van, mint nekem, és ilyen borzasztóan szar mikro, tehát így a legszarabb laptopokban van, úgy hallottam kávé, és akkor mondom, neked nem olyan izé mikrofon van? Ja, de csak a kamerának a mikrofonja ment, a webkamerának. Egyébként nektek mi az első filmélmény, ami gyerekkorotokból így megmarad? Vagy megmaradt, ami így tényleg kemény volt. Mármint amire így azt mondtad, hogy így hú, ez emlékezetes. Star Wars. De azért, mert beszartál, nem vicces feltétlen, volt. Csak vagy... bármi, csak mert úgy megmaradt. A Star Wars. Csupasz pisztoly. Meg a Jurassic Park. Tényleg. Az milyen kurva jó film, az mai napig megnézem. Tehát... Jurassic Parkot? Mindig faterral néztük, és olyan nosztalgikus az egész nekem. Hát inkább nosztalgikus, igen. A Jurassic Park, vagy melyik? Mondom, csupasz pisztoly! A Jurassic Park! Star Wars! Teljesen azt hittem, hogy ez egy Jurassic Parkra mondtad, mert nem én is. Én is? Én is? Jó ég, egyre rosszabb. Jó, már direkt volt, de tényleg csupasz pisztolyt mondtam. Csupasz pisztolyt mondtál, nekem is úgy rémli. Meg utána kaver is rávágta, hogy csupasz pisztolyt tényleg. Igen, tehát hogy jött akkor a Jurassic Park? Mi történik itt? Hát, hogy én mondtam, hogy ki vagy Jurassic Park. Te vagytok kötve, és akkor így... Jurassic Park. Jurassic, jaj, arról van az a... Arra emlékeztek, vagy láttátok azt a filmet? Van... Jaj, van ilyen, köszönöm. Igen. Vagy Jurassic Park? Valami, nem valami, Jurassic Parknak ilyen... Igen, itt van kisköltségvetésű klasszikus hangyvájár. Jó, ez reklám lesz, de megmutatom. De fölösleges még filmekről beszélünk, úgyis izé Alex egy, vagy nem Alex, hanem Ryan egy perc múlva leszpoilerezi az összeset. Itt van, itt van. Jurassic Park talán annyira nem láttátok is kinek a videóját? A legújabb autós vlogosat? Abba a spoiler jelző, tudjátok, van a spoiler jelző a... Hogy hívják a videó review-st? A Szirmai Gergelynél is, tudod? Igen. Na, ugyanaz, csak Ryannek a feje volt ott, amikor spoiler volt. Tényleg? És akkor utána meg köszönjük, Ryan, jó munkát végeztél. És egy kacsint egy, vagy int egyet. Ebből már tényleg ilyen mém lesz lassan. Igen. Nem, tehát ilyen... Igen, ebből mém szerintem. Tök jó. Kár, hogy nem csináltad meg a spoilermenes pólódat. Tuti ja, a Play-IT-ra? Aha. Megcsinálom akkor legközelebbre. Aztán abban megyünk ki, meg veszek egy ilyen kalapot, tényleg, mint a Walter White, aki tudjátok a végén. Micsoda? Mi van? Az ki? Semmi. Ki ez a Walter? Nem mondok már semmit. Walter White, aki az elején hal meg a izé filmbe. Talán jobb. Hát a Covery. Nem amúgy a végén hal. Igen, hogyha senki ne kezdjen bele a Baking Breadbe. Igen, véletlenül sem. Kenyérsütő. Kenyérsütő. Jó, de rossz. Nagyon rossz. Jaj, de rossz, de rossz. Ez már késő van. Elég igen. Ja, 7 óra, már menni kéne csicsikálni, gyereke. 7 óra van már, hamar elbeszélgetek. Fú, figyú, múltkor mekkora király volt ez a fekete-fehér, igen, nem? Nagyon szállamos lenne, és kihagytátok. Azzal kitölteni. De és hogy kihagytátok. Már, engem kihagytatok belőle. Nem akarok borzasztóan beleszólni, de egyébként a Herbis dologról nem kérdeztünk meg senkit, és szerintem lát a live. Nem. Lát a live, de hogy lát a live? A Baking Bread. Alex mindig úgy olyan véletlenül, olyan szinten tudod rám hozni a frászt. Már 41 perce nincs kép. Ja, jó, csak most tekintettem rá, mondom, fekete kép, ó, jó van, vége. Na nem baj, de iszé, tehát akkor ezt nem tisztázok, hogy ez most miért volt? Úgy hívjunk be valakit, vagy mi? Hát aki legalább tudja, hogy mi történt, mert azért még engem érdekelne, bár lehet... Hát az a baj, hogy én hát azért követtem. Én azért követtem őt, de még én sem tudom pontosan, hogy mi történt. Én annyit valam tudok, mondta. Én valamiért én tegnap este nem unatkoztam, és megnéztem egy-két videót tőle, így azért, mert az iPad-re kíváncsi voltam. Mert azt néztem ilyen. Én is. És Facebookra rakogatott fel videókat, és volt egy olyan videója, amivel elmondja, hogy azért, hogy Dia mennyire csak leszívja a pénzét, meg ilyenek, hogy ennek köze van valamihez ahhoz, hogy ezt nem kellett volna elmondani, és ezért megint ötten összebajztak. Lehet, hogy ennek is van köze hozzá, de ez csak egy ilyen feltételezés. Ez az, hogy valaki olyat kéne megkérdezni, aki tényleg tudja, hogy mi történt. Hát olyan nincsen, hát nem ezt elmondom sem. Hát vannak barátai, meg mit tudom én azt, vagy... Mr. Piros tudom. Mr. Piros. Amúgy tényleg, Kaveri, akartam őt kérdezni, mert hozzád oda ment. Play IT, Mr. Piros. Ki az a Mr. Piros? És valamit ott beszélt, hogy vele szócsatáztál, vagy valami ez a... Arra emlékszel? Az a srác. Aha, az aki, a Mr. Piros. Aha, ő igen, én vele beszélgettem. Aki Herbie válaszos videót csinált, nem? Tehát igen, az igen. Őről a beszélsz. Ő igen, hogy ugye én egyszer beszéltem, vagy oda kommentáltam az egyik videója alá, hogy szerintem ezt annyira gáz, hogy ez... hogy tök feleslegesek ezek a videók, és akkoriban mindenki állandóan ezt csinálta, hogy... De ki ez? Mr. Piros. Egy srác. Valaki küldje már nekem itt egy linket, mondjuk Skype-on, mert fogalmam sincs ki ez. Csak írd be, hogy Mr. Piros, csak így simán. Írd be, hogy Mr. Piros. Ennyi. Mert mindenki róla beszél, azt én meg nem ismerem. Podcast lassan átmér reklámkertbe, vagy én nem tudom. Ja, de ez nagyon pozitív reklám volt, tehát... Az is reklám. Tényleg. Tehát én csak az, hogy ez a srác ugye ilyen videót csinált. Reklámked, igen. Videót csinált egészen konkrétan arról, hogy a Herbie-nek valami válaszos sztoria volt. Nem hát tudom, de annyian csinálják ezt. Hát ez igen, és akkor én írtam, hogy szerintem ez tök baromság, meg annyira, annyira idiótaság így írogatni, meg nagyon sok esetben semmi másról nincsen szó, azt hiszem valami ilyesmit írtam, csak arról, hogy nézőket szerezzem. Persze, de hát a filmkérdés ugyanezt csinálja, mert mindenki, aki azt csinálja, hogy véleményem, mit tudom én, például Good Luck-ról, véleményem Coverről, az mind arra megy, hogy tudod, megnézzük, és akkor és akkor utána kirakjuk, igen, meg beszélünk róla, meg mit tudom én. De érdekes, hogy egyébként ez valamilyen szinten ám működik. Hát persze, hát látod, hogy ő is kinőtte magát már ebből. Mármint ki? Hát például Piros, meg Filmkille az Oli például. Igen? Hát miért Pirosnak van 3000, hát nem, de Pirosnak van 3000 valamennyi izéje. Ez most nem fikázásból mondom, csak azt mondom, hogy azért beindult. Jó, szóval egy lökést elad. Hát ad egy lökést, érted, hogyha arról van szó. Mert mondjuk, hogyha valaki azzal egyetért, amit ő mond a videóban, akkor ugye ezért akkor nézni fogja meg fölirat. Persze, ennyi. Ez a Mr. Piros, hát én ezt láttam egyszer. Hát figyelj, gondold el, hogy te valakit nem szeretsz, mondjuk fiatalabb fejjel, és nem az van tőled, hogy átgondolod még egyszer meg ezért, hanem te valakit nem szeret, megtalálsz valakit, aki megint nem szereti azt a valakit, és akkor érted. Hát, ja, de... Az ellenségem ellensége a barátom. Na jó, de hát ezzel milyen nézőket szerzel? Hát, a számok beszélnek. És mit csinálsz 3000 feliratkozóval? Hát... Fajadra kened, vagy mi? Hát figyelj, valahol el kell kezdeni. Jó, ez megint ilyen cover is. És, na most hadd kérdezzem már meg, ez a Mr. Piros, ez egy jó videós? Fogalmas nincsen. Én nem nézem. Én annól néztem, amikor a Hörbinek csinálta, hogy azt a videót, mikor még ment a balhé, meg mit tudom én nyáron. Ah, értem. Amúgy nem nézem. A videóit. Hát, de igen. Na mindegy, semmi, én csak annyit beszélgettem vele, hogy igazából semmi extrát. Tehát mondta, hogy hát, hogy igen, hogy miért csinált tulajdonképpen azt a videót. Mondtam, hogy jó, hát végig is érthető, de én akkor sem igen, tartom igen, így lebasztad, és akkor jó van, csak. Ja, csak. Nem, hát igazából megbeszéltük, hát most én nem fogok ilyen videókat csinálni továbbra sem. Tehát ami az internet legalja számomra, az például az ilyen elemző videók. Tehát én attól a faratok más. Véleményem coveriről. Tehát így annál... Ja, és akkor annál, jön a coveri, a Metal annál gagyibb, igénytelenebb szemetet, mint elemző videókat csinálni, el nem tudok képzelni. Most ezt egész őszintén mondom nektek, és elnézést mindenkitől, aki elemző videókat csinál. Semmi baj, mert töröm is le őket, hogy ne lássuk csináltam. Igen, Alexnek is ez a legelső videó, tudom. Viccelek. De nem, szerintem az tipikusan a semmiből videó. Hát ez csinál. A nincs ötlet. Igen, és akkor hú, találok, mert ilyen kis idiótaságokat mindig lehet a neten találni, vagy egy kis fiút érted, aki kis lökött, és 10 évesen föltölt egy videót, és hogy abból izét csinál egy elemzés, és akkor minden egyes 5 percen, vagy 5 másodpercenként leállítom a videót, és jó, itt is mekkora, meg ott is. Hát, ja, igen, igen, hogy megy egy 5 perces videó, és fél óra az egész. Szóval igen, fél órás a videó, és 5 percet el. 5 perces videóról beszéltem fél óráig. Tehát és mekkora nézettséget fogni. Kapnak azon. Ez most nem irigykedés, meg ilyenek, csak ez az ilyen WTF. Hát abszolút WTF. Mert hogy egyébként nagyon-nagyon primitív. Hát... Kinek hogy. Na mindegy. Jó, hát ez olyan, mint hogyha azt néznénk, hogy mi megy most a tévébe, érted, az is nagyon primitív, aztán mégis van rá igény. És aztán tényleg... Hát de van rá igény, van rá igény. Hát én... Na jó, minden szarra van igény. Nem tudom, mindegy, hagyjuk. De szerintem ez a... Tehát ugye ez a YouTube is egy ilyen szórakoztató ágazat tulajdonképpen. Ez semmi probléma nincsen. Valakinek ez tetszik, valakinek az. De hát hadd ne kelljem azt mondani arra, hogy ez egy videó, érted, amikor semmi más nem csinálok, csak fél óráig fosom a szót a semmiről. Mert ez nem videózás. Ez a Filmkiller is most ugye csinálta Alexról egy... Ne, reklámozzuk már! Hát mindegy, most ez tök minden reklám. De ez annyira szóra sem érdemes, én ezen nem igen, jól... igen, most csak pont, hát de jó, de most itt a témához pont vág, hogy ezt is így végignéztem, ugye mert átküldted izé 100 smiley-val, és tényleg tehát az ember már haragudni sem tud rá, mert egyszerűen annyira az alja ennek igen. A dolognak. Amúgy. De hogy... Én nem haragszom, tehát... Tényleg, mert oké, elhaladott mindennek, de ezek a kis nyanszok, hogy a szoftver. Tényleg nehéz, mert nincs foga, basszus, hát fog nélkül én sem tudnám kimondani. Na jó, de nem is az, én nem is azt mondom, hanem csak ez, hogy nincs igazából videó ötlet, hanem az a videó ötlet, hogy másfél óráig anyázok valakit. Hát ez aztán rohadt nehéz, tehát ez nagy tehetség kell. A kedvenc részemet azért most már kiemelném, ha beszélünk róla. Hogy ugye, mert én már erről egyszer akartam beszélni, ugye azt mondta, hogy mert én azt mondtam, hogy szinte minden YouTube-os ott volt, és ő elkezdett, hogy ő, mert ő nem volt ott. Azért, erre már ki akartam egyszer térni, hogy azért nem mindenki YouTube-os, aki videózik. Igen. A YouTube-os az inkább egy ilyen közönség per színvonal, tehát aki ilyeneket csinál. Mit kapunk ezért? De nem, de én most nem úgy színvonal, tehát a kicsi, akinek 200 feliratkozója van, az is lehet jó videós. Nem azt mondom, hogy olyan színvonal. Hanem az, hogy ez a srác, mindegy. Ő milyen színvonalban van, tehát ez nem a videós kategória szerintem. Igen, és akkor mondját nem volt ott a trutyi-trutyi 20, meg a nem a zsebi-zseb 5. Nem volt ott ő, meg a Bartos. Ja, hát most a Bartos. OMG. OMG, az nagy YouTube-os a Bartos. Na hát annak a srácnak, ha csak megnézem egy videóját, legszívesebben felvágnám az elejét. Hát, vagy hánynék, szóval ez az ilyen mérhetetlen igénytelenség, szóval ez az ilyen... Jogot kéne találnod arra, hogy miért pusztítsd el az emberiséget egy gombnyomásra. Küldenék egy Bartos videót! Akkor küldenék az idegeneknek egy Bartos videót, ahol aztán... Nem, egy ilyen izét kéne küldeni, tehát ahhoz azért nyomós indok kell, hogyha küldenék egy ilyen baráti pillanatok, filmkiller versus Bartos. És fight! Tudod, ilyen Mortal Kombat. Olyat kéne, ahol barátok, tudod? Hogy ilyenek a világon a barátok. Sims-be meg kéne csinálni őket. Hát ez szar ötlet van. Na igen, ilyenek a barátok. Nem, már meg lehet őket csinálni, ki kell venni ajtót, ablakot, székeket. Nem kell kivenni, Bartos megeszi. Jó napot kívánok! Ja. Bartos megeszi. Nem kell kivenni. De kajak. De amúgy, mert érdezik, hogy a Bartos az nem az, aki megette a vakolatot? A templom falát húsvétra, mert hogy szentelt kaja, vagy mi volt. Igen, azt meg... jó, Jézusom. Meg nem tudom, ilyen sósbor szeszti volt, nem a denatural szesz volt, vagy denatural szesz. Ja, hát azért nincs tan talán, hogyha esetleg... Jó, hát nyilván nem viszi. Az volt. Ez is egy, gondolom, ez is egy műsor, tehát ez is egy kitalált valami, tehát én... Vagy legalábbis nem tudom, én nem tudom képzelni, hogy alapesetben... Szerintem simán megitta. Ő konkrétan az, vagy pedig annyira brutálisan... Ja, bocsi. Ő ment pszichiátriára, erre bevitték a pszichiátriára, mert hogy meglett a rendőrség, vagy valaki látta azokat a videókat, amit ő föltött, megkeresték, bevitték pszichiátriára. Én láttam egy Facebook posztot, amit ő írt, hát gyere, mert egy ismerőség gépről írta, nem tudom, valahol fölkérdezkedett. Hú, hát ti, az egy átlagos ember, mit tudom, keverik, ír egy Facebook posztot, azt mondja, 8 perc alatt elolvasni hosszabbat. Hát neki 48 perc volt, szóval annyi helyes írási hibát, meg annyi bugyutaságot vagy. Én sose értettem azt az ember, de azt már nem lehet megjátszani, szóval az egy... De csak, ennyire. De csak, vagy borzasztóan buta, ugye, mint amit láttunk, vagy csak annyira baromira jó színész, tehát... Nem, ha ilyen Bruce Willis nem ismernéd, létezik. Szerintem el tudná veled hitetni, hogy ő Bartos. Nem érted? Tudná. Hát de figyelj, az embernek alkoholos filc van befizetve a feje teteje, félig kopasz, szóval azt a kinézetet, azt meg sem lehet maszkolni, meg igazából. Oké, okay, lehet, hogy nem ki aki az, meg, ki az, aki ezt megjátsza. Meg lehet, de a kérdés, hogy megérné-e? Tehát, hogy itt igazából az a probléma, mert hogyha tudnánk, hogy mindenki dollármilliómos tud lenni a YouTube-ból, akkor tudnám, hogy színész. Mint Alexi. Jó, 100% szerintem, hogy nem. Én a dollármilliómos, igen. Milliómos gazdagos. Vettem egy limuzint, de visszavittem, mert nem volt arany a karosszéria. Igen, ez van 3 következő. Igen, ez van 40 ezer feliratkozónál, gyerekek. Gondoljatok, mi van, ha 3 ezer? Csinálsz 6 fika videót? Mekkora király már. Elemzésem Zsibi-Zsebi 626-ról. Nem, a Zsibi-Zsebi 2001-ről. Mindenképpen nem van a születési éve a nevében kb. Tehát Ryan 626-ba született. Az igen. Az jó. Az mindig is egy király év volt, úgyhogy aki akkor született, azokat üdvözlöm, és vendégem egy nagy vacsorára De egyébként December tényleg, 37-én. mi ez a 626? Szóval 6. 6. 26-án születtél, vagy valami ilyesmi, vagy nem, csak úgy... sorozat szám, mert van 4-5-4, azt hiszem. Ryan 4-5-4. És az van már. Meg is kéne keresni. 626. Hopp. Facebook. Nem tudom amúgy. Csak ugye... Kaveri, honnan jött a dö? Na, honnan jött a metal? Ja, bocs. Meta, fetamin. A fényből. Ja, a metal. Meta, fetamin. Nem tudom amúgy, hogy már annól ez honnan jött, ez most sok kérdés. De most megpróbálom megkeresni ezt a másik Ryan-t közben. Izzi, nem hívunk be akkor valakit? Mert de, szerintem most behívunk. Már azért eléggé türelmetlenek, mert egy órája tartom. De tartal. Behívunk, jó, behívok valakit. User was moved to Szia. Your channel. Szia. Szia, igaz nem mondtuk, Halli. Hogy miről fogunk Sziasztok. Beszélni, de azért szia. De beszélgetünk. Mit tudsz Hörbiről? Mit tudsz Hörbiről, igen. Tudsz valamit? Igen, szóval nekem van ismerősöm, aki ismeri személyesen, és egyelőre annyit tud, szóval egyelőre annyit tud, hogy általában azért töröltem már, hogy ott voltak vitái diával is. Hát eltek voltak vitái diával, szóval hogy nagyon összevesztek azon, hogy most YouTube-ozik, miket rak fel a YouTube-jára, hogy olyan tartalmakat tölt fel, amit azért nem kellene, az mégis az ő saját magánügyük. Ezen voltak neki vitái, meg... Ebben igaza van egyébként, bocs, hogy közben szólok. Igen, ebben teljesen igazán, meg azért is törölte, szóval, hogy ezen felhúztam magát, ott volt a sok troll is, már aki trollkodott vele, és nem úgymond törölte az egész csatornát, hanem beraktak teljesen inaktívba, átírt mindent rajta, szóval a YouTube felhasználat is átírta. Az a csatorna még megvan, csak nem lehet elő, mert hogy inaktívan berakta az egészet, és hogy most elkezdett egy másik csatornát, és hogy azt miért kezdte, azt nem tudom. De én egyenlőre igazából ennyi az, amit tudok, mert a ismerősöm ki ismeri, az jövő héten fog hozzám menni ebédre, és akkor ezt teljesen átbeszéljük, és akkor én többet is tudom tudni majd. Ne haragudj, hogy már közben szólok. Én egyébként én ezt sejtettem, hogy valami ilyesmi van, mert én egy videóját, tehát én nagyon kevés videóját láttam, de pont elkaptam azt, amelyik beizjött ugye a dia a felesége, ugye? Hát, én a barátnőm vettem. Mert én láttam, tehát az volt a videóban, hogy bement a konyhába, és akkor mutogatta a csöcsét meg a seggét a barátnőjének a YouTube-on. Hát mondom, el is hiszem, hogy zavarja, érted? Hát ja. Igen, szóval ugye, hogy ezek. Kaveri gameplay, és akkor bemenne a konyhába, érted? És ott vagyok én. És ott van Ryan. És mutogatja a seggét. Tangába, meg ilyen portfish-sal. Portfish. Így törölgeti, így bepucsítva, tehát ahogy Kaveri szereti. Jézusom, annyira kezdünk átmenni. Már megint van. Hogy kerültünk ide, Alex, ezt nem értem. Nem tudom, Alexra néha rájön ez a... Egyszer Viki mondta már, hogy te fiú, ez az Alex baromi fura, nem? Hát mondom, vannak pillanatai, mert mit hallottál? Mit is mondott, és... Mi is volt? Emlékszel? Ja, nem, amikor írogattam neked Skype-on, hogy mert ja, nem írsz vissza soha, egyébként most se írtál vissza 2 napig, tehát mindenki tudja az előzményeket. Jó, amikor megunom, akkor írogatok baromságokat, és akkor aztán valami rajzolt, valaki küldött nekem egy ilyen textből kérek, hogy csöcsöt, és azt így elküldtem nekem. Írtam, hogy csöcs. És aztán azt pont elolvasta, nem? Hát, meg valami hülyeséget még írtál, nem tudom, aztán igenis, ilyen Bimbi. Ja, Bimbi. Hát ugye ott van, ez a gép be van kapcsolva, tehát nekem nincsen izé rejtegetni valami semmi, és akkor így a Viki így mondja, hogy mi ez a bimbizés itt? És akkor küldözget ilyen Bimbi-nek, meg írja, hogy Bimbi. Ez az Alex azért, ez egy elég fura gyerek, nem? Te meg mondtad, hogy hát igen. Nem mondtam, ja, hát vannak pillanatai, az biztos. Ja, úgyhogy Alexra néha rátör. Na, úgyhogy. De egyébként ugye ez jobban érdekel igazából ez a hőrbistém, hogy mi volt vele, igen, akkor akár majd jövő héten letudom én a teljes sztorit, hogy mi történt vele, hogy miért törölte teljesen. Hát ezt inkább akkor ja, már hát törlek én. Nem, nem érdekel a dolog, csak ez igazából ez egy szokatlan húzás. Mert 200 ezer feliratkozó csatornát nem törölnek le csak úgy. Meg hát minek törlöd le? Tehát igazából ez a kérdés, mert hogyha inaktiválod, vagy bizonyos videókat inaktiválsz, vagy valami, de hát... Nem tudom, azért biztos, hogy... Tehát mondjuk, hogyha én abba hagynám a videózást is, mert nem akarom, hogy lássák, akkor én például egyszerűen csak simán privátá tenném, és kész. Mert azért, mit tudom én, egy 20 év múlva, ha még van YouTube, Ekkora feeling már egy ha még van internet, meg ember is. Én felhagynám, tehát ami fent volt, az fent is maradt. Tehát nem fogom eltitkolni, hogy ezt csináltam. Érted? Nem. Nem. Ha minek? Olyan, mint a saját magadnak hazudnál. S hallás múlna rajta? Hát, hogyha, ha nem tetszik nekik, amit 10 évvel ezelőtt csináltam, akkor meg is érdemlem szerintem, hogy kirúgjanak tenni. Hát, de azért nem így van, 10 éve, érted, tehát az ember változik, meg fejlődik. Tehát, hogyha... Én sem biztos, hogy minden. Tehát mondjuk, hogyha elmész egy 400 ezeres melónak a tárgyalására, akkor nem biztos, hogy a zsédavos bimbizős pótkeddet mered ajánlani a főnöködnek. De mert... én nem ajánlom senkit, nem meg... felhagyom, nem azt mondom, hogy ajánljuk, hogy valami. Hát jó, de ezt megnézik. Hát nézzék, hát ott van mondjuk, a dátum, ezt a, most látom, ez a 401. videóm, ha azt a 401 videót végignézik, gratulálok hozzá. Hát nem, de azért szoktak ilyen csekkolást nyomni előtte. Nagy hát azért csak nem arra mennek, hogy most YouTube-on szerintem. Hát, ki tudja. Hát és, tehát látszik, hogy volt anno, tehát ami már, ami mondjuk 2013-ban volt, és akkor volt 40 ezer feliratkozom, és akkor mondják azt, hogy nem értem el semmit mondjuk, tehát így a netenél, vagy valami. Ami nem nagy dolog, meg mit tudom én, de hát ez nem nőtt ki negatívan szerintem. Hát figyelj, az emberek nagyon sokan, nagyon sok féleképpen alakítják a dolgokat. Hát akkor örülök neki, tehát én amúgy sem... Hát ez az... Tehát én akkor amúgy sem akarok oda menni, ahol ilyesmi van, hogy jaj, írtak nekünk egy e-mailt, hogy te seg vagy, akkor most ki vagy rúgva. Hát akkor hol érdekel engem ez az egész? Na jó, de hát ez nem így van, Alex. Hát csak hogyha mondjuk érdekel. Nagyon hát most kell... most van egy autótörlesztésed, meg egy lakásrezsid, akkor meg egy albérleted, akkor azért nem úgy van, hogy hol érdekel. Hát inkább letörlöm a csatornát, mint hogy hajléktalan legyek, nem? Hát rendben igen. Van, de mondjuk kivett fel hite. Jó, mondjuk ez a... Na mindegy. Na jó, most csak mondtam valamit, de tök mindegy, nincs hiteled, de kaját kell venni neked meg a gyereknek. Ja, és nem adják oda vagy a legalább kaját, mert láttam a YouTube-on a videót, nincs kaja! Nem az, de sok cég simán föl se vesz, utánad néz. És megnézi a Facebook profilodat, stb. Hát ez... Végül is ott is lehet. Figyelj, ez közkeleti dolog. Én úgy vagyok vele, hogy hajrá! Hogy mi? Én úgy vagyok vele, hogy hajrá! Jó, de nem hallottam a srácot, amit mondott. Ja, nem csak azt, hogy végülis az tényleg annyiba igazolva lesz, hogy most megnézik a Facebookot és látják az, hogy több mint 40 ezer ember kedvelt őt, az végülis valamelyre csak pozitív vagy. Hát attól függ, hova vesznek, hova jelentkez a bankárnak, hát, vagy az RTL klubhoz, mert az RTL klubhoz nyilván. De várjál, a bankárnak, ez... akkor... Jó napot azért... kívánok, foglaljon helyet. Lehet, hogy őket nem nyugodzi le annyira. Nagyszerű. Igen, Alex, mint bankár, de hát nem, hát azért gondoljunk abban, hogy az egyik hűsöm az én nevével csinálja a polgári nevével ezt az egészet. Szóval nem hiszem, hogyha én oda megyek kis Józsiként egy állásinterjú, és nekem vannak videóim az internet, akkor azért nem vesznek föl, mert coveriként csináltam videókat az internetre, érted? Engem simán megtalál, én beírom a... Csomagergő... Kihozza, hogy coveri. Az én nevem is kint van. Rögtön az első Google oldalon kint van a nevem, pedig beírom a polgári nevemet. És én már ebbe belefutottam, egy megrendelő rákeresett a nevemre, és akkor á, hogy ez videó, meg minden, ez hogyan van ez? Érted? Hát mi, és akkor azt mondod, hogy mit tudom, egy ilyen lap a budapestes színészet, hogyha már befejezte a sorozatot, és mit tudom én, a sorozatban lefektetett, itt tudom én, 3-4 nőt, meg káromkodott, meg osmánkodott, mert ez volt a szerepe, akkor nem vesznek föl egy mit tudom, bankári állásra, amikor megvan neki a végzettsége. Nem, ha ezen múlik, hát akkor nem. Hát nem. Hát de annyira sok hát ilyet mondanak. Hát gondolod, a céget te, mint alkalmazott, képviselő. Te reprezentálod. Igen. Igen, és oda megy, tehát igen, és ott van egy 10 milliós tárgyalás, és bejön izé Barta. Láttam, hogy 10 évvel ezelőtt lefektettél mindenkit. Meg mit tud, meg tök mindegy, és akkor azt mondják, te nem bakkár vagy, te egy sorozatszínű. De szerintem... Mondhatják, te nem izé vagy, te egy ilyen YouTube celeb vagy, az csá. Azért kell ezzel okosan, meg óvatosan bánni. Most nem azt mondom, hogy parázatok, de azért ezt kalkuláljátok bele, hogy amit az interneten az ember van. Magából kiad, az ott van. Tehát én rákeresek a nevemre, itt van ez a tavalyi bónuszbrigádos állómelós cúcizé. Jó, nem szégyellem speciál azt. Azért adtam hozzá nyilván a nevemet. De azért a coverage projectekből egy csomó mindent, amikor az ember csak úgy, és mindenki, tehát egy bankár is lelazít, és mit tudom én, és a haverokkal hülyülnek, meg ökörködnek, meg mit tudom én, de azt nem rakja fel az internetre. Tehát azért én azt mondom, hogy olyan dolgokat kell magadra az internet, magadról az interneten fönt, fölrakni és fönt hagyni, amit később beválasz, és nem érzed magad azt, hogy hát ez úgy volt, hogy erre voltak, és aztán pisztolyt tartottak a fejemhez, hogy ilyen videókat csináljak. Érted? Jó, de én alapból nem mennék olyan állásért, ami, ahol ez, tehát hát, nekem például de, de hogyha nincsen lehetőség, de meg nincs lehetőség választásra. Ha nem tudsz választani. Nem tudhatod, hogy hova, mi, hova akarsz menni. Most 20 évesen, onnit tudnád, hogy 40 évesen hova akarsz menni. Áruld már el. Most nyilván 40 évesen mondhatod azt, hogy jó, 20 éves voltam. De mondjuk, úgy tudom én már azért 30 évesen nem mondhatod azt, hogy jó, hát érted, hogy jaj, 30 éves voltam. Azt mondjuk, figyelj, én nem tudom, hogy vagytok vele, engem nem érdekel. Tehát, hogyha... És nem azért, tehát engem azért nem érdekel, mert hogyha... Mert szerintem mindenki, aki értelmes, már alapból is, ha annyira gáz lenne, akkor is fel tudja fogni, hogy igen, régen volt YouTube, 10 évvel ezelőtt, és régen nagyon sokan videóztak, érted? Tehát azért itt fog fejlődni a világ is, szerintem. Hogyha, mert egyébként én nem maradok sokáig itt, tehát aztán meg aztán, hogy Charles Brownson rákeresi valaki, az Alex, érted? Akkor ki nem szerelő, hogy megtalálja a magyar videóimat, amiből nem érte kukkot se. Tehát most... De ja, nyilván, hogyha arról van szó, akkor úgy így is le fogjuk szedni a videókat, tehát. Most ugye ez a Hörbis cucchoz jött. De például most nézd meg, tehát mit tudom én, Deli Pétert, mint magánembert, most ez tök mindegy, hogy én azt kiírom a videó elé, hogy kitalált személyet, ez kutyát nem érdekli. Ott van az arcod, vagy nincs ott az arcod. Tehát én odarakhatom az arcomhoz, hogy Kovács Piroska, érted? Hát leszik a művész, én csak ez senkit nem érdekel. Azt mondják, jaj, csá. Tehát ez senkinek ne legyen illúziója. Most azt, hogy nyilván nincsen olyan terved, de most hova tervezem előre a 30 éves korodra? És hogyha mondjuk ezért szed telepeti videókat? Az első videójában az Úzsitonában ott volt, hogy volt vállást keresni. Ez is benne nem lehet, hiszem. És az végül is egy logikus lépés lenne. Hát most te őszintén... Nem, gyereket, nyilván... Nyilván le fogjuk szedni a videókat, hogyha gáz lesz, és le fogom szedni, hogyha gáz lesz. Én csak azt mondom, hogy azért nem szeretném, tehát én nem örülnék neki baromira, hogyha ezt meg kéne tenni, hát, azért nem is támogatom. Hát persze, de hogyha ezen múlna egy állás. Hát egy állásért nem biztos, hogy megtenném, tehát... De hogyha nem lenne lehetőséged választani? Hát akkor biztos megtenném, de úgy alapból... Mert csak így kiindulva a mostani helyzetből, most jelenleg nincs itthon olyan, hogy van lehetőségen. Úgy tűnik, hogy lehetőséged sincs, hogy találj normálsást, nem hogy még válogasztass is közöttük. Úgy azt viszont vegyük számításba, hogy bár elég illúziókergető dolog, de azért mégiscsak egy kis pozitív, hogy viszont egy csomó állásnál, amik közül most hirtelen egyet se tudnék felsorolni, de biztos találunk majd. Igen, ez biztos találunk. Biztos, hogy valahol ezt azért lehet kamatoztatni, csak hát azt kell megtudni, hogy hol. Hát miért? Engem nyári munkára azért vettek föl, mert én ezt megcsináltam, és én marketingurodába elmehettem segíteni, tanulni és izélni. Na, és például marketing. Hát ott jó, igen, persze. Olyan csinálni. Igen. Azért lehet, hogy ilyen szempontból jó, hogy csak. Most pedig itt volt ez a bónuszbrigádos cucc, nem tudom mennyire vágjátok tavaly. Ja. És hát például ott... Bocsánat, csak közben rám írtak. Jó, oké, elakadt a műsor, my fault. Bónuszbrigád? Tehát bónuszbrigád, és ott például azzal jutottam be, hogy baromi sokan szavaztak rám, és ott elmentem, és hát szerintem tök jó volt, hogy valamilyen szinten tudtam képviselni azt, hogy hát én igen, már ezt, amit ti itt meg akartok csinálni, én ezt már megcsináltam egyébként. Nekem ez ilyen szavazós téma most igazából volt a Hörb, volt ilyen kis régen szavazás, hogy ilyen kis YouTube csatornák indultak csak rajta nagyjából, és hogy azoknak kellett ott szavaznunk a nézők, de tényleg csak ilyen kis feliratkozó számok, és de mire? Azt nem szeret, már nem tudom mit lehet, egy nem egy túl nagy nyeremény, szóval mi nem tudom, hogy kis konzol valamit lehetett nyerni, szóval nem ilyen múlva drága dolgot. PS4 vagy valami kis izégáz. Nem, igen, egy Xbox-án, igen. És hogy én azt nem szeretem őkben, hogy ő oda is beleszállt, és most szerintem én nem éreztem úgy felnek, hogy a 180 ezer feliratkozójával a 500 fóssal. Jaj, ez az én volt! Úgy. Ez az Avermédiás volt? Már nem emlékszem, melyik volt, de nem. Ez Avermédiás is visszatérve. Az Avermédiás szavazás, de most nem tudom mennyire vagytok ezzel képbe, volt egy ilyen Avermédiás szavazás, ahol indult Herbie, és egy képpel, izé, stb. Tök mindegy, csak elmondom, mert most a Alexis, meg sokan, nagyon sokan izé, nincsenek képbe ezzel. Az Avermédia nem egy magyar cég, ezt mindenki tudja. Ezt az egész nyereményjátékot globálisan csináltak, szóval külföldiek is nevezhettek. Az egészben egy amerikai zsűri volt, ergo bekerült persze a szavazatai alapján a top nem tudom mennyibe, de az amerikai zsűriség, hogy hívják, oldta el azt a képet, aki nem tudta, hogy ki az a Deli Péter, meg ki az a Herbie, és amerikai nem tájföldi, azt hiszem. Szóval ezért nagyon sok izét kapott, de ezt én beszéltem sok emberrel, és ez nem úgy volt. Csak meg tök mindegy, ez egy pályázat volt. Aki volt írva, hogy nagy videós nem jelentkezhet, nem? Hát akkor meg... Én nekem is például itt volt, hogy ez a Norvégiás... No, de én nem érezném fairnek, tehát ez szerintem igen, nagyon szóval. Jó. User was moved out of your channel. Hopp. Hopp, ez ki volt? Ez mi volt? Nem tudom. Hát valaki elhúzott. Srác beleszólt, azért álltam meg. De nem. De ki, de hova tűnt? Na, elment a srác. Nem. Nem, valaki elvitte. Mindjárt mondom, Szungyi elhúzta a társalgó egybe. User was moved to your channel. De miért húzott el a Szungyi? Nem húzom már rá. User was moved out of your channel. Értem. Jó, addig szerintem... User left your channel. User was moved out of your channel. What the fuck? User joined your channel. Jó, semmi. User joined your channel. Rosszat mondott a srác, hogy mi van? És mi van? Vele beszéltetek? Igen. Csak mert közben meg rámírt egy másik ügyben és keresett. Jó van, nem baj. Nem baj, csak viccesen jött ki, hogy így... Így, és így meg úgyis, user moved on the channel, és így, de, igazából én is néztem, hogy olyan én mozgattam ki, vagy valaki más viszi szegény gyereket. Nem tudtam tényleg. Vissza rángatni. Nem csak tudod, podcastezünk, most éppen benne vagy a podcastbe. Oh, hello mindenki. Hello mindenki, az vagyok. Ő SoundX, aki nekünk egyébként a TeamSpeak-et biztosítja, úgyhogy tulajdonképpen azt húzogat és oda, akit csak akar. Igen. Tehát ezzel semmi gond nincsen. De reméljük nem hallottad az előző fél percet, még nem volt elég. Igen, de aztán meg visszahallgathatsz, tudod, tehát, hogy... De mindegy, semmi, nyugodtan, aztán igen, majd jó. Folytatjuk. Figyelj, aki... szerintem fölösleges lenne újra bedobálni, meg újra kiúzni, szóval elmegyek, nyugodtan beszéltek vele, és gondolom majd dob egy viszpet, ha végeztetek, és utána dumálok vele. Igen, jó, utána megkereslek. Oké. Oké, és sziasztok. Halli, szia. Én rájöttem, hogy Szungyi, ő egy ilyen, tehát így valaki mond valami rosszat, és akkor elhúz, és ilyen kontrollcsoport, elkezdett beszélgetni. Meggyepálja. A neved. Az egész kiúzott. Bocsik, az csak annyi volt, hogy én is hogy fogok egy. Ez egy nagyobb projektet tervezik, és ahhoz is mi is tőlük fogunk majd rendelni TSL-t, és ez így behúzott most ki. Igen, tehát ez úgy nézett ki, hogy valami olyat mondanál, ami neki nem tetszik, aztán eljövott, hogy összevertek, de most véres orralod. És akkor most mondjad? Alex, nagyon fantáziád van, hogy néha nagyon így nem, szóval elképesztő, hogy mikből mit ki nem tudsz hozni. Mikor én el is képzeltem, hogy elvisztek, és a kocsiban összevernek, és akkor így kidobnak belőle, hogy normálisan viselkedjél. Szóval én azt gondolom, hogy a feltét az, hogy fair, nem fair, nőjetek fel. Ú, ez hogy az igazság, hogy akkor fair valami, de most akkor egészen, hadd mondjam, most kicsit Kaveri papa megint beszélni fog, és ott nézést. Na, tegeljétek be, hogy Kaveri lát, igen. Mondjál már egy dolgot az életben, ami fair. Semmi nem fel. Figyelj, azért, hogy Deli Péternek nem tudom hány százezer, vagy akkor nem tudom, 70 000 feliratkozója legyen, ő azért igenis rengeteg órát, energiát beletolt abba. Persze. Én miért ne használná ki? Azért, mert nem neki szól. De miért nem neki szól? Ugye, én mondjuk, mondjatok valakit, aki fair, én mondjuk, te nyeremény játékban teljesen fair vagyok szerintem. De én, amikor volt ez az Avermédiás cucc, akkor én egyáltalán nem neveztem be. Ugye hívott az Avermédiás srác, hogy izé, nekem nincs kedvem játszani. Mondom, nincs, nekem nincs kedvem játszani, mert nincs kedvem elvenni azokat a lehetőséget, akiknek szól ez az egész. De... Ugye most az Avermédia most úgy, nem Avermédia, az ATX úgy csinálta meg, hogy van YouTube-os külön díj, így aztán fair mindenkinek. De várjál, akkor viszont ahhoz is mondhatja a gyerek, akinek nincs annyi feliratkozója, mint neked, hogy hát ez nem fair, neki mégiscsak 60 000 van, nekem csak 500, érted? Mondhatja ezt a gyerek, mert azt, igen, hogy valaki de nagy feliratkozó számot és nagy nézettséget érjen a YouTube-on, ahhoz nem kell az, hogy mit tudom, valakit gén manipuláció által gyerekkorában megmutáljanak, és izé, és szuperhős legyen, érted? Szóval az bárki meg tudja csinálni. Most akkor az az ember, hogyha szüksége van egy olyan termékre, akkor miért ne, hogy hívják, hogy miért ne induljon, és miért ne mondja azt a nézőinek, akik szeretik, és azért, akik azért vannak ott, hogy mert szeretik, hogy srácok, nekem szükségem lenne erre, ezért, hogyha megkérhetek, akkor szavazzatok rám. Ráadásul kinek lenne szüksége egy Avermedia felvevőre, hanem egy videósnak, már nem azért. Igen. És akkor a srácnak... Nem tudná felhasználni nagyon máshova. Meg figyú meg, legyen akkor több esélye annak, akinek még egy deka videója nincsen fönn az interneten, és csinál egy videót, amit a kutya nem fog megnézni, mert nem fog megnézni a kutya se, mert egyszerűen baromira nehéz bármit is csinálni most már, és akkor neki van egy Avermedia kártya, amit majd főrak az apronet.hu-ra, és eladja. És csinált egy videót, csinált érted egy videót, amit soha senki nem nézett meg, ő meg soha többet nem fog videózni. Inkább legyen az övé, mert ha ez már rohadtul fel. Hát szerintem meg tökre nem. Ez az egyik, a másik meg, hogy én indultam annól ebbe az ATX-esbe, az égépházért, és oda csináltam egy képet, tök mindegy, csak én mellékszem, hogy csináltam egy képet, aminek az volt a címe, hogy a csigáknak is szebb a házuk, mert házat lehetett nyerni, nekem a Goti régim. És akkor azok dumálnak erről, hogy hát ez nem fair, te videós, te miért indulsz, akik egyébként ugyanezzel a képcímmel föltöltenek egy hasonló képet, és ugye az a játéknak a kiírása, hogy kapcsolódjon a karácsonyhoz. A gyerek meg lefotózza, igazából semmi karácsony kapcsolat nincs ahhoz képest, majd annak csak az egy, hogy maximum december van, szóval azon kívül nincsen sok köze a karácsonyhoz a képhez, de kirakja, és akkor ugat nekem, hogy vagy másoknak, hogy hát te miért indultál, tehát nagy videós, és neked nem szabad, meg hogy izé, miért nem én kapom. Hát esetleg köze nincs a képhez a karácsonyhoz, vagy valami ilyesmi. Nem, te azért vagy szemét, mert hogy videózol. Értem. Érted a lényeget. Abszolút. Ezt elmondom neked, mi ez semmi más az irítség. Ennyi. És mindenkiből. Nem, mi más. Közel nincs ahhoz, hogy fair, vagy nem fair. Általában a legkönnyebb a rosszat mondani. Persze, igen, öregítom. Ez egyetlen, egyébként ez egyedül Alexnál létezik ez a fogalom. Micsoda? És ezt most teljesen jó indulatban mondom, Alex, hogy fair, nem fair, mert te rólad, én ismerlek, én te rólad el tudom képzelni, hogy te tényleg ebből az indítatásból mondod ezt, hogy fair vagy nem fair. De ezek, akik írogatják, hogy nem fair, semmi más nincsen, csak az, hogy nekem nem sikerült. És ők is jelentkeznének, hogyha lenne annyi zéjük igen, támogatási. És ez a gyerek, ez ott rohanna, és ott izé. Lehet, hogy... osztogatná, hozd meg a videó, hozd meg a videó. De én lehet, hogy Bunkovnak és nagyképűnek kéne lennem. Az az igazság, hogy igen, én nem, szerintem. De lehet, én is indult egyébként ezen az ATX-es jelenetnek. Én is, bocsik, közben szóltam, mondjad. Érted, hány órát beleöltél ebbe? Érted? Nem, mondjad, mert úgyis csak én mondtam eddig, ugottam. Na csak annyi, én is igazából indultam az ATX-es nyelvjátékon, persze én is írózó, nem egy túl nagy számot értem még el, de most én is kiraktam, de nem azért raktam ki, hogy igazából támogassanak, hanem én olyan szimszóval raktam ki, hogy ők is nevezzenek, hogy nekik is legyen igazából esélyük ezt megnyerni. De ez se kell, de már ez már megint az, hogy védekezzünk. Már megint az, hogy védekezzünk azért, mert valamit elértünk, és azt merjük használni. Igen. Álljon de már én, meg a menet. De én nem szeretem felvállalni, hát basszus, szerintem de én nem értem el semmit. De Alex, de ez nem így van. Nem értem, hogy felhatalmazva vagyok. De nem felhatalmazva vagy, ne legyél már ilyen szende szűz. Mert soha nem viszi az ember semmire, hogyha állandóan ezt magyarázza, érted, és védekezik azért, mert ebbe a tetves országba állandóan védekezni kell azért, mert valamiben másiknál jobb vagy. Ja. Emberek, nem vagyok jó gátfutó. De nem sírok, meg rinyálok a gátfutókon, akik az olimpián nem tudom milliókat keresnek, hanem megpróbálom azt megtalálni, amiben én jó vagyok. De amiben én megtaláltam, hogy jó vagyok, nem fogok csak azért lefeküdni, és azt mondani, nem vagyok jó, jaj, inkább vigyétek el, arassátok le helyettem a babért, egy nagy túrót, nem. Ebben jó vagyok, és még a szart is kipréselem ebből a lehetőségemből. Eszépen. És utána örülök neki, mert megdolgoztam érte, mert nem az ölembe hullott, mert nem az apám vette meg, meg nem loptam. Nem a saját. És ha ezek nincsenek, hanem én szereztem meg, akkor én rohadtul nem fogok azon mélázni, hogy kinek zavarja a drágalátos, kifcsordult, nyomorék, és erre tényleg nem tudok más mondani, ős magyar bunkó stílusát, mert nem izgat. Ez szép, tojok ez szép. Tojok rá, és nem érdekel. De ez teljesen így van. Ez kemény volt. Ezt egy levegővel! Én is azt néztem, hogy mikor fogsz... Ez van benne a levegőben, hogyha te jó vagy valamiből, akkor... Akkor rögtön szégyed magad, bújj el, meg izé. Mint a Ryan, mint a... Te a izékkel, a stréberekkel. Igen, igen, én a stréberekkel vagyok, te meg a hajléktalan munkanélküliekkel vagy. Viszont látásra, ott lehet a segélyes sorba állni. Nem? Mert ez mi hajtja előre a világot? Az, hogy ül valaki a sarokba és meg nem értett művészt játszik, közben meg arra nem vette a fáradtságot, hogy elmosogasson a konyhába, de elemző videókat gyárt, érted? Hát fú, de gyűlölöm. Gyűlölöm ezt, mert ez veszi körül a magyar társadalmat. És ezért nem haladunk egyből a kettőre. Kicsit nyugít, hát... Nem, de igaza van. De jó, oké, egyébként. De most nem, nincs igazam. Hát szerintem tökre. De csak senki nem mondja ki ezeket. Nem, mert mindenki azon, hogy hát én ezt kimondom, akkor én most paraszt vagyok. Ó, hát én meg bevállom. Meg ezért nem vagy magyar, meg akkor menjek ki, akkor menjek ki. Igen, ez is ez a magyar, ki magyar, ki? Anyád magyar, hát ki magyar, aki itt él, meg adót fizet. Ez a magyar. Nem, tudod, az a magyar, aki kirakja a cover fotónak a Nagy Magyarországot, meg ilyenek. Igen, azon, aki soha semmi. Elnézést kérek, mert nem az a magyar, aki itt van és adót fizet, az is magyar nyilván, aki... Szerintem az magyar, aki Szlovákiába, igen, tehát most az is nyilván magyarok, csak... Én már ettől teljesen izé egyszerűen... Hogy ki magyar, meg ki nem. Igen, és akkor ennek is ugyanez a forrás, és semmi más, az irigység. És azt utána, amikor érted, magyar mondja magyarnak, hogy te nem vagy magyar. Igen, és akkor hú, szégyeld magad. És akkor haza szereted. Hát ez ilyen fuck logic, szóval ez az ilyen... Pofán vegyük saját magunkat köbe. Ja, de tényleg. Na mindegy. Pirátus volt. Rage off, tényleg. Most off-rage-eltünk, meg kitárgyaltuk ezt. Kérlek szépen, én kaptam az informátoromtól egy videót, akinek nem mondhatom ki a nevét. Az előbb, hogy benne volt, az Index is csinált videót erről az egészről. Miről? Miről? Hát erről a Bartosos, vagy én nem tudom, most... Ne. Tényleg? Igen, most küldte nekem, hogy Bartos Csi itt van, igen, megosztó személyiség, az önmaga által kidolgozott eszmerendszer, a bartosizmus gyakorlati megvalósítója. Már van ilyen, hogy bartosizmus? Hát ez már régóta van. Persze, kaverizmus is van. Mi? Szefizmus, vagy szefisták is vannak, szóval... De ezek ilyen, hát nem tudom, hogy Bartosnál komoly, Szefinál nem komoly, de vagy... Ilyenek vannak. Ezt a videót már én is közben megtaláltam, és már egyből 18-as karikával fogadnak. Igen, kétszer kell elfogadni, hogy elmúltál 18 éves. Hogy mi van benne, hogy ezt 18-ra el kell múlni? Hát gondolom, hogy nem egy olyan személyiség, amit egy gyereknek látni kell. Igen. Tehát szerintem ennyi. Ez de amúgy igazából a Kaverinek a szövege baromi jó volt. Köszönjük. Szia, Kaveri. Na? Ja, oké, semmi. Jól mondtad. Hát igazad volt ennyi. Jó, mert ez most tényleg az ember érezze magát rosszul, hogy felépített valamit. Ez egyszerűen nem lehet valakit azért kritizálni már, ha mindenképpen orvérzésig állandóan kritizálni akarunk. De miért? Mert, hát csak mert azt mondom, mert most például... Akár... De nem azt mondom, hogy miért akarunk mindenkit kritizálni. Hát miért könnyebb valakit gyűlölni folyamatosan, mint egyszerűen azt mondani, hogy jó, hát ez ember ezt csinálja, hát leszarom. Hát egyszerűen, ha engem nem érdekel, akkor nem nézem. Hörbi ugyanezt vallja, és mindenki utálja, érte, most belegondolsz. Érted? Ugyanezt vallja végig, hogy hát, hogyha nem tetszik, akkor nem. Jó, persze, a saját Sámsoni stílusával, tök mindegy, de ugyanez az, amit elmond, hogy jó, oké, akkor én ezt csinálom, akkor te nem nézel, akkor befogod a pofád, és akkor nem foglalkozol veled. Mindenki foglalkozik vele, mindenki anyázza, mindenki csinál róla a véleményvideókat, mindenki megalázza, mindenki tönkreteszi a családját konkrétan ezzel, hogy nekik azt kell nézni, hogy a Hörbi az mekkora ez magad. És akkor mi van? Hát menjél ki a levegőre, szerezz egy barátnőt, verd ki magadnak, és tényleg boldog lesz az életed, boldogabb, mint hogy azzal foglalkozzál, hogy ki mit csinál az internet, és hogy mindenki van táskáló, ugye, és nézem, hogy mit csinál, érted? Pontosan. És minden magyar ezt csinálja. Szóval, hogy abba szólnak bele, hogy a Hörbinek van egy véleménye, ez kinyilvánítja a videóban, és ők nem ugyanaz a vélemény, és ezért szólják rendesen. Hát de... meg figyú meg, de most ez is az, hogy lehet Herbivel egyetérteni, nem egyetérteni. Hát én kerek perec megmondtam neki, annak időn én szerintem káros az, amit csinálsz. De nem mondtam azt, hogy rohadj meg, mert ennyi feliratkozód van. Miről van szó? Miről van szó? Hanem volt egy indokom, hogy én azt gondolom, hogy ez nem jó, mert egyszer nem rosszat tanulnak a fiatalok. De érted, én nekem ez volt, én elmondtam, nem az interneten írogattam, meg nem elemző videókat készítgettem, hanem megírtam neki levélbe. Érted? De miért kellett ezt megírni, vagy úgy érezted, hogy ezt tudnia kell, vagy? Beszélgettünk, igen, leveleztünk, ja, beszélgettünk, leveleztünk, és igen. És leírtam neki, mert gondoltam, hát ha meg tudom győzni. Mert hogy elvileg az intelligens emberek meggyőzés útján próbálják a másikat rábírni ugye arra, hogy vagy hát valami ilyesmit gondolok, hogy esetleg a másik megváltozzon. Mert én azt gondolom egyébként Örgyről például, hogy ő tehetséges. De rosszra használja. Valamire. Vagy rosszra használta. De ez hát is csak azért... az én véleményem. Lehet, hogy nem. Az kész. Más vélemény, meg más értékrendszere szerint meg tök jó. Én ezen annyira gondolkoztam, mert ezt a múltkor már beszéltük, hogy a munkásságáról kicsikét. És én azon gondolkoztam, hogy igazából káros, a fiatal, hogyha ugye a fiatalok szempontjából nézzük, de én megmondom őszintén, én itt délután, egy fáradt délután után szívesen néztem az ilyen agyfaszait, vagy tőle az ilyen hülyeségeit. Aha. Szóval úgy jó kikapcsolódás volt, de nem vettem komolyan, meg érted, amikor mit tudom, rágyújtott egy cigire, nem volt az a készítés, hogy akkor én is elmenjek cigizni, meg hogy amiért cseszegetik. Hát ez az, jó, de... Jó, de... Bocsánat, annyit le kell szögezni az egészben, hogy csak arra káros az, amit bárki is csinál az interneten, ennyiről... aki hülye. Igen, ennyiről minden káros. És aki eszni. Szóval azt nem mondd már nekem, hogy egy Herbi károsabb, mint az, hogy egy bármilyen oldalra fölmegyek, és kettőt kattintok, már pornót találok. Hát persze, hát azt nem mondd nekem, hogy nem. Ennyit erről. És akkor nem a Herbi a hibás, hanem az, hogy az anyuka leülteti a gyerekét az internet elé, ugye számítógépezik. Hát meg hogy megtalálták őt. Most az, hogy Herbi magát adja a videóiba, és igen, nem köntörfaz, ő iszik, ő cigizik, ő azt csinál a videóban, amit akar, mert ő rohadt szabadon él, nem érdekel mások véleménye, azt csinálok, amit akarok, le van szarminek. Azt nem mondta, hogy ezért most ő a hibás. Nem ő a hibás, ő azt csinál, amit ő szeretne, föltölti az internetre, megnézi az, akinek esetleg ez örömet okoz. De hogyha az nézi meg, aki ebben él, és aki emiatt elkezd cigizni, hát az hülye. Hát akkor ne Herbi, az olyan, mint a Dragon Ball. Az legyen a hülye, aki ezt megcsinálja. Csak azért, hogy jó, akkor ő is, és akkor ilyen. Figyelj, ez teljesen olyan, mint a Dragon Ball. Régen nem volt nézem. Egy ilyen sztori. Nem, én sem néztem, csak régen volt egy ilyen sztori. Emlékszem, olvastam még annó valahol, hogy kisgyerek valamelyik fejlődő országban látta a Dragon Ball-t, úgy gondolta, hogy tud repülni, és kiugrott az ablakon. Igen. Jó, hát ennyi. Meg a GTA-tól lelövik az embereket. Na most tessék, itt a jó példa. Nem a GTA 5 fejlesztője a hülyék azért, mert megcsináltak egy lövöldözős játékot, hanem az az ember a hülye, aki ezért lelőtt 15 diákot a mit tudom én milyen iskolába, mert egyszerűen abban él ez az élete, és egyszerűen nem bír elkülönböztetni. Nem? Hát én nem tudom. Én nem tudom, de ez a mandula, amit vettem, ez ilyen barbecue-s és kurva finom. Azt mondod? Én azt mondom, hogy az akkumulátor lemerült, és... Baszabbi csipset eszek. Telefonról nyomod? Dehogy is, csak most láttam kiírva, aztán így... Ha már így a manduláról beszélünk, akkor a telefonom mindjárt lemerül. Amúgy visszatérünk még Herbire, ott van ugye az anyád sorozat, amivel szerintem igazából nagyon befutott. És hát azzal futott be, legalábbis ahogy én észrevettem. Az animáció, nem? Uh-huh. És például azt megnézzük... Mondjuk abba belenéztem, gyerekek! De az ugye, az is nem fiataloknak van tervezve. És legalábbis, nem tudom, mennyire néztétek, az nem egy ilyen kis Minimaxra kirakandó rajzfilm, és ezzel nincs is igazából baj, mert hogyha megnézitek például a South Parkot, akkor az ugyanez. Az ugyanez. És ott is ki van rakva 18, meg az igen. És az például, én úgy vagyok vele, hogy én például nekem az már túl durva. Szóval, ugye én ezt mondtam tegnap, hogy nekem az már túl vulgáris, ez amikor fél órán keresztül ez az ilyen fogod a fejet, hogy Jézusom, az nekem már nem szórakozás, mert idő után fárasztó. És például az anyás sorozat az olyan volt kicsikét, mint a Family Guy. Szóval ez a fárasztó, de azért ilyen vicces. És annyira jó volt, hogy tudtam mellette, mit tudom én, kajálni, mit tudom, ment a háttérben, szóval én így, így néztem. És hogyha ezt valaki fiatal szemmel megnézi, arra persze káros, mert akkor kiírja, hogy rohagy meg, de hogyha azért meg nem szólnak rá a szülei, hogy kisfiam, láttam, mit írták ki Facebookra, ugye hadsorban kurványáztál, meg ilyenek, akkor és azért nem cseszik le. Meg miért van a Facebookja? Na, most már nem lehet kikerülni. Most már nem lehet kikerülni ezt. De az hát mégis lehet nagyban a szülőben, hogy 11-12 éves gyereket azért csak ne engedjen. Jó, de figyelj, most már 6 éveseknek is van profilja, és hogyha tudod, a 6 éves Pistikének nincsen profilja, és az osztályom az összes többi tagjának van, akkor te egy olyan leszel, hogy ú, de gáz! És akkor érted, hatodikban még nincs olyan, hogy ú, de gáz, és jó van, azt mondod, hogy jó, hát nem érdekel, nekem nem iPhone-om van, és Samsungom, és jól el vagyok vele, és cső. Nem, ha neked nem iPhone-od van. Samsungom van, miért van hatodikba Samsungja a gyereknek, nem értem. Jó, most csak mondtam valamit, csak egy példa, csak érted, vagy jó, most visszamegyek az ilyen kisgyerekkoromra, akkor jött ki a Game Boy. Nekem nem volt Game Boy-om, volt két osztálytársam, akinek volt Game Boy-ja, és ők voltak az ilyen, azt a izé. Nekem sem volt Game Boy-om, és sokat sírtam miatta. Én is például. Csak mondjuk nekem szerintem szüleim pont rosszul vagy jól csinálták, mert ugye nekem nem is volt. Tehát hiába sírtam. Nekem sem nekünk, volt. Nekünk is csak osztrák szomszéd gyereknek volt. Én is ízéri nyálhattam volna meg. Hát persze, akkor rosszul esett, meg irgalmatlan igazságtalanságnak tartottam. Hogy miért nincsen? Nincsen. De nincs rá szükséged. Vagy nem is persze. Volt, nem is lett volna rá szükséged. Jó, mondjuk hát az olyan... most ez igazából most... Szükséged. Mondjuk mindenre lehetne mondani, ami most van. Mennyi mindenre van szükséged, sem ennyire igazából. Az ember tök jól el lenne amúgy pár dologgal. Bocsánat, hogy közbeszól, csak azért nekem írja az egyik barátom, aki bent van itt a várószobában, hogy már nagyon récselnek itt meg, hogy itt káromkodnak, hogy majd lassabb félről elbent vagyok. Szerintem úgy gondolom igazából, hogy én köszönöm, hogy beszéltem nektek, és hirdem átadnám a jó, szobára, egyébként. Jó ötlet. Igen, csak kicsit elvetettük itt a súlykot így kamerivel az élen. Jó, hát ez szerintem nem is nincs baj, ez így jó volt. Én legalábbis örültem neki. Na, hello. Szia. Hát, szia, köszi. User left your channel. Azért ezekről jó beszélni, mert... Tanulságos. Igen. Hát tanulságos, ja. Hát meg végre látod másoknak a véleményét is. Beszélj, tényleg ez van egyébként, hogy fosok azt felvállalni, amit elértem, érted? Nincs egyébként. Tehát én, de tényleg, én... Tehát én soha nem mondanám senkinek, hogy nézd, nekem van 40 ezer ember, aki követi, de sajnálom meg nem merném említeni, mondom, hülyének néznek, érted? Yeah. Pedig azért ez mégiscsak egy szám. Hát basszus marketing irodának azt mondod, hogy amúgy van 60 ezer követőm YouTube-on, tudod, azért azt mondják, hogy mi 60 ezer emberért milliókat adunk ki reklámokra. Hát, ja, érted, igen, amit mondok? Szóval ez azért nagy szám, meg tényleg eredmény, de... A 13 évesnek, aki beszól neked névtelen YouTube-on, és most abból indulunk ki egyébként, érdekes, mert szerintem egyikünk sem jött oda egy felnőtt, és mondta azt, hogy te hallod, te nem érted az életbe semmit, te egy kis senki vagy. És ezeket csak 13 éves gyerekek mondják, akik azt se tudják, hogy kik vagyunk. Meg nem? Akik szintén nem értek el semmit az életben. Így van. De nem így is várjál senki, hogy 13 évesen hát bármit elérjél az életbe. Hát járjál iskolába, élvezd, hogy fiatal vagy. Élvezd, hogy nem kell felelősséget vállalnod komolyabban. Csak, igen, 40 évesen, 50 évesen vissza lehet kérdezni, hogy... Csak kussoljál! Akkor... Nem. 40-50 évesen már el lehet gondolkodni azon, hogy mit értem el most. Addig most mi? Most végzel a suliban, aztán elmész... Aki idősen el is gondolkozik az ember rajta. Hát azt mondom, hogy akkor... Csak ezt én itthoni példából látom, hogy azért... Akkor tájt szoktak ezen elgondolkozni az emberek. Mert az se jó érted, hogyha 20 évesen ezen gondolkozom, mert akkor nem fogod megélni azt a kort, hát persze. Mire már elérhettél volna akármit, érted? Mert nem érted el semmit, mert ezen stresszed. És aztán meg 50 évesen jössz rá arra, hogy egész életedet végig stresszed azon, hogy mit csinálhattál volna, aztán mindenki hagytál. De ez a megint ez a elérni valamit, hogy világ, most belegondolsz, egy jogi diplomát szerzett ügyvédnek, mit jön az, hogy például neki az, hogy na én elértem valamit az életben. Én letettem a jogi diplomát, én ledoktoráltam, én ügyvéd vagyok, én buzió keresek. Annak, és akkor ott van a másik ember például, aki viszont mit tudja, egy hídépítő, és mit tudom, fölépít egy hidat nem tudom hány kollégával együtt, és akkor konkrétan az a híd az azért van ott, mert ő két kézzel ott napi 8 órát, 8-12 órát dolgozott, annak meg az eredmény, hogy na, fölépítettük ezt a hidat. A jogásznak viszont nem lesz az eredmény, hogy hát ők fölépítették ezt a hidat. Hát ez mindenkinek azért... más. De már ez csak akkor működik, hogyha nincsen értékrended meg, hogyha nem. Tehát igen, azért ez így nem teljesen azért igaz. Figyelj, én szerintem az is már baromi nagy eredmény, hogyha egy anya felnyelvel három gyereket, úgy, hogy aztán abból mondjuk egyedül, meg mit tudom én, de még többen is. Tehát ez is egy rohadt nagy eredmény, tehát igazából ez csak azt nem látja be, hogy mi eredmény. Tehát van, akinek nem is végezte az iskolát, ellenben olyan dolgokat tud felhozni, tehát hogy váh. Csak értékelni kell tudni a dolgokat. Meg azért én azt gondolom, bár múltkor már erről vitatkoztunk, hogy vannak általános értékek, most kulturálisan nyilván, itt például Európában. Tehát most, hogyha túrod az orrodat, és ízét csinálsz belőle egy nagyon szép fika parlamentet, érted, két év alatt, akkor az is eredmény. Hát eredmény. Belájkolnám a nángegen. Hát a nang, igen, és akkor hú, de jó, két évig jó, hát épített persze. Egy fikatornyot, amiből ennyit hasznod lett, hogy sok ember röhögött rajtad. És nyilván kinek mekkora az igényszintje, tehát ezzel probléma nincsen. Én csak igazából azt akarom mondani, vagy azt annyit szerettem volna azért hozzáfűzni, hogy azért azt mindenféleképpen érdemes figyelembe venni, meg szem előtt tartani, hogy... Hát nem tudom igazából, mit akartam mondani. Túl van ez beszélve, mert igazából ti mindent elmondtatok már erről. Csak inkább pontosan ez a tudod, ez a mindig valaki ellenség, valaki, tehát állandóan valamin parázunk, valami fika, valami... Miért nem lehet normális jó dolgokról beszélni, arra azokat csinálni? Mert sokszor szerintem, mert... hát az most volt egy a világon, a magyar, a negyedik legboldogtalanabb nép. Hát hogy a büdös fenébe? Hát és Botswana. Figyelj, a rosszabb dolgokat szerintem alapvetően nehezebben kezel az ember, mint a jókat értékeli. Nem azért ez a magyar lélek. Igen. Hát ja. A rossz látásmód, rossz megértés, irigység, ez mind olyan dolog, hogy most és... olyan rosszul élnek, hogy de nem tudják, hogy mit hagynak ki, így aztán nem is érdekli őket, hogy ők de most még rosszul élnek. De tudják, hát Afrikában se hülyék, hát ott is van tévé, hát tudják jól, hogy itt Európában te minden este úgy fekszel le, érted, hogy legalábbis szerencsésebbek, azért a többség remélem igen, hogy nem éhezik. Meg nem eszik, meg van nem ivóvíze, aggódik, hogy meg ez a tigris. Meg van ivóvíze, jó. Meg hogy egészséges vagy. Igen, meg hogy egészséges vagy, meg érted? Hogy... Nem, az átlag életkorú, az nem 20. Hogy mi van, igény, nem halsz bele egy náthába. Igen. De hogy, nem. De hogy ez inkább felfogás kérdés, és az egésznek szerintem pont ez a kulcsa. Hát ez felfogás a felfogás kérdése. Ez a felfogás Magyarországon, hogy nem annak örülünk, ami van, hanem attól sopánkodunk, amit nincsen. De egyébként hát én... Igen. Egy rákos annak örülne, érted, hogyha... Ha kigyógyulna a rákból, őt nem érdekli azt, hogy neki mekkora plazma tévéje lenne, vagy van, hogy miért nincsen neki akkora plazma tévéje, vagy tuti, hogy miért nincsen... Igen. Igen, szóval, hogy ő boldog lenne attól simán, csak hogy mitén kigyógyulna a rákból. És akkor nekünk, akinek, vagy valakinek, aki teljesen egészséges, és nincsen semmi probléma az életben, annak van ideje azon idegeskedni, és van ideje azon fölhúzni az agyát, hogy XY milyen videót rakott fel az internetre. Ja, egyébként. Hú, egyébként az a poén ebben az egészben, hogy ez a rossz gondolkodásmód, ez valahol elindult, és így kirőtte magát, tehát már mindenki úgy kezdett el gondolkodni a végén, és elveszett ez a... A századforduló után. Igen, tehát így valami történt, ami miatt... Hát mi a történelem? Nem mindig így volt ez szerintem. Én legalábbis úgy hallottam, hogy ez... Ez azért ez nem mindig így volt. Alex történelem. Hát ez, én nem hiszem, hogy Magyarország egy olyan fajta nép, ahol a depresszió az úr. Hát, nem hiszem, hogy ez mindig így volt. Szerintem a történet, hát, ami... Van egy néplélek, azért nézd meg a népdalainkat. Jó, nem tudom rájönte mennyire. Szó, vágom. A himnusz. Meg a himnusz. Jó, hasonló is össze egy magyar himnusz, meg egy azért szép. De mondjuk... Hát kanadaiak tök happy. Igen, és hasonlít össze a szövegét is akár így. Győzünk, nagyon lenyomjuk sok őket, a mondani valója. Mondj meg, mit tudom én, mi meg... Állandóan vihar vert minket. Segítsetek! Igen, ahol rajtunk csak a csoda segíthet. Nehogy vertlen valamit csináljunk, ne rinyáljunk folyamatosan. Az majd tuti jó megoldás. És aki ebből ki akar törni, tehát na, akkor csinálunk is érte valakit. Hát az hülye, az nyomorék, hát az Jézusom, az nem is aki tényleg megteheti meg, mit tudom én. Ezért van annyi, tehát igen, mesélte nekem Turbo, hogy tele van. Tele van, ugye most megint máshol dolgoznak, most valami másik városban, és full magyar az egész, tehát mindenki, aki úgy megteheti meg, mit tudom én, az elhúz innen, én azt vettem észre. És azok az emberek húznak el, akiknek elegük van abból, hogy mindenki siránkozik. Igen. Szóval nem feltétlenül csak az az ember megy el, aki jaj, siránkozok, ezért most nem megyek külföldre. Az ott is siránkozni fog. Igen. Jaj, igaz, hogy most megkeresek. Külföldön is ugyanúgy nem kell dolgozni. De nem lehet nem dolgozni. Hát igen, csak van egy másik légkör, tehát azért máshol nem így igen. Fogják fel az emberek. Bizonyám, bizonyám. Azért mennek ki, mert ott azért, tehát mondja a Turbo is, hogy annyira jó más a gondolkodás, emberek, más. Tehát nem úgy állnak, hát figyelj, most tegnap például megnéztem egy 84-es filmet, Michael J. Fox játszik benne, régebben láttam ilyen tőzsdés, tudod, ilyen a srác Kansasből elindul nyugodtan munkát találni. Nem annyira ismert. És akkor elindul a srác munkát találni Kansasből is. És persze a vége happy end lesz, meg Hollywood, meg mit tudom én, ami persze nyilván nem történik meg az életben, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. És, viszont maga az egész filmnek az üzenete az volt, hogy igen, volt rengeteg pillanat, amikor a srác rosszul érezte magát. Igen, ő volt a legutolsó senki a cégnél, érted, a postázónál. De törekedett rá, hogy valami jót hozzon ki az egészből, és nem azt csinált, érted, hogy állandóan mindig szidott mindent, és mást hibáztatott, hanem saját magát próbálta meg egyszerűen még jobbá tenni. Igen, igen. És ugye milyen a magyar nép, hogy szar az életem, de nem változtatok rajta. Igen. Csak elmondom, mennyire szar, és ezzel másoknak is szarrá teszem az életét. Mondjuk azért hát legalábbis sok olyan... az életét, de a napjait, vagy... Mondjuk azért vannak az életét, is Hörbinek az életét tették ezek szerint. Ja, mondjuk azért vannak olyan szituációk, amikor tényleg néha nem tud mit tenni az ember. És akkor neked például, hogyha mit tudja, nem jön össze egy vizsgád, akkor oda mész egy YouTube videós alá, és akkor oda kommenteled, hogy dögölj meg, hát, nyomorék, nem, neked sikerült, neked tetőbb pénzt kerestem, miért vagy ilyen nyomorék? Nem. Én tudom értelmesen kezelni ezeket a szituációkat, és nem de tudjuk, hogy azért van. Sátlan van mindenki, aki tudja, egy idő után lelétszel. Így van. Mert egyszerűen rosszul leszel tőle, tehát hogy igen. Én néha nagyon rosszul kezdem magam érezni, hogyha mondjuk, tehát úgy van, hogy mondjuk mikor a barátnémnél vagyok, vagy mit tudom én, mikor én azt megtudom, hogy nekünk metróval kell menni valahova, hát én megőrülök. Tehát felszállsz és mindenkinél az a, érted, a picskos nyílik a zsebébe, annyira gyűlöl mindenkit, tehát heróton van az egésztől. Inkább azt mondom, hogy menjünk sétálni, mert érted? Ja. Igen, és pont ugye, ami szerintem ennek a kulcsa az, hogy az ember saját magát kényszeríti rá arra, hogy jobb teljesítményt érjen el, és igazi teljesítményt érjen el, és nem másikba keresi a kifogást, hogy ja, én egyébként fú, de marha nagy videós lennék, ha mondjuk föltöltenék egy videót talán, érted? Ja. És tényleg sokszor az van, hogy ott kezdődik, hogy föltöltesz egy videót. Ennyi. Hát mi hogy kezdtük a videóhozzá? Sziasztok! Ryan vagyok, ezért pedig a Daisy. Nos, ez az első magyar nyelvű videóm, hát lássuk. Igen, és béna az elején, igen, és gáz az elején, igen, és és szar a minőség. És rossz a minőség, és legszívesebben... De nem baj, ne kell szarni, menni kell előre. Legszívesebben sírnál, igen, de nem. Nem ez a lényeges. Mert valahogy, tehát ez olyan, mint egy vaci új autó, tehát be kell azt járatni rendesen ahhoz, hogy olyan legyen, mint amit szeretnél. Meg rá kell érezni, igen, meg kell tanulni. De mindenhol ez van. Egy van. Mindenért küzdeni kell, különben nem esik öletbe semmi. Ja, de az ha csak nem vagy hipermázista. Ritka az ember, aki ezt az egészet beismeri. Igen, az első, rossz, igen, béna vagyok, igen, nem értek hozzá, de majd belejövök. Hát nézd meg a videóban. Az ember, aki nem, itt az van, hogy szar vagyok. Te jobb vagy, úristen, mekkora genyó vagy, hogy neked sikerült az, ami nekem nem. Hát, vagy egyszerűen csak szimplán. Meg hogy sikerült? Vagy szimplán azt mondja, hogy te jobb vagyok. Figyelj, de nekem nincs nézettségem. Itt egy példa, csináltam Szirmaival annak idején egy, kb. 20 ezer feliratkozója volt még, csináltam egy interjút vele, és én azt hittem, hogy jó lett, de igazából tudtam jól, hogy nem nagyon készültem föl, amatőr lett az egész. És például, hát mondták is sokan is, hogy akik nem miattam jöttek a videóra, hogy fú, hát ez rém amatőr volt, mert jó ég, hát hogy lehet így ennyi hülyeséget kérdezni, meg ennyi hülyeséget nem kérdezni. És például azt a videó, én ott meg is írtam mindenkinek, aki akkor megkeresett, és normális volt nyilván, hogy hát igen, tényleg első alkalom volt, valóban jobban fel kell készülni, én hibám, stb. És például le is szedtem azt a videót. De abból leszűrtem tulajdonképpen a tanulságot, érted? Hogy hát máshogy kell csinálni, jobban kell csinálni, ennyi. Ez nem az volt, nekem... hogy akkor én ezt most abba hagyom, soha többet nem folytatom, szar igen, vagyok. Igen, és hú, és fi. Nekem egy-két angol nyelv videónál volt ez amúgy. Tudod, így dumáltam, aztán visszahallgattam, és mondom, basszus kulcs. Azért tudok én ennél jobban is angolul, és akkor tudod, azt ebből kiindulva megpróbáltam legközelebb, érted, úgy beszélni, vagy úgy figyelni angolra, hogy az azért külföldieknek élvezhető legyen. Szóval, mondjuk én meg olyan vagyok, hogy magammal szemben én nagyon maximalista vagyok, és hogyha valami nagyon nem tetszik magamnak, például ugye a zeném, vagy ahol zenélek, akkor azokat nagyon leszoktam így fikázni. Aztán nem is tudom most mire. Ja igen, hát erre, amit te mondtál, erre az interjúra akarok reflektálni, hogy azért, hogy saját magából tanul a legjobban az ember, és hát a saját hibáiból vagy gyengeségéből. Persze, meg egy kritikát felfogni, tudod. Hát, ja. De egyébként én ellenzem azt, hogy te azt letöröd el azt a videót, mert valahogy szerintem prezentálni kéne, hogy ja, itt kezdtem, és akkor én fejlődni fogok, hát ennyi, hát most... Ezért miért kell leszedni a videót? Tehát, hogyha valamit rosszul csinálsz az elején, akkor azt nem kell letagadni, és hogy én nem is csinálom, ez olyan, mint hogyha egy profi gördeszkás, mit tudom én, elkezdte volna a gördeszkázást, és akkor péna volt, nem tudott gördeszkázni, nagyon nem tudott, folyamatosan elesett, és letagadni, hogy én bizony nem estem. Mert tudja, hogy tudja, hogy jobban. Én ez volt. Nem is, az, én nem azért, hanem azért, mert úgy gondoltam, hogy az egyszerűen csak amatőr volt. De nincs benned olyan érzés, amikor ilyesmit csinálsz, hogy ez rossz volt, de tudod, hogy tudsz ennél jobbat? És hogy ezért akarod újra kezdeni és még egyszer megcsinálni? Hogy ez az ilyen magaddal szembeni felismerés, vagy beismerés, igen, vagy elvárás. Igen. Hogy oké, ezt most megcsináltam, de miért négyes, hogyha tudom ötösre is? Igen. Na és ez az ambíció egyébként, ami nagyon sok. Nem tudom, hogy egyébként nekem ez a hogyan ez a, hal el hamar. Nekem ez a, tehát hogyha én iskolai példákkal élünk, ez a miért egyes, ha tudom kettesse is. csak eszembe jutott. Ja, mondjuk nekem meg a, nekem pont a gyasulinál vannak néha olyanok, hogy így tudod, megcsinálom, és akkor így Jézusom, hogy én ezt simán meg tudtam volna csinálni, szóval amúgy minden másnál pedig rögtön így vagyok, hogy ezt ennek most sikerülnie kell, meg 5-ből 5 leszünk ilyenek, de a sulinál meg csomószor már sajnos, hogy utólag derül, vagy jövök rá, hogy basszus kulcs, azért ez többet tudtam volna, többet tudok én, mint amit mutatok. Szia a hallgatónk! Hát az gyors lekeverés volt. Ennyi az érzés, hogy túl sokat beszélsz. Nem, hát szerintem ez egy tök jó átkötés volt. Ja. Ja, és akkor én ezt szeretném. Szia, hallgatunk! Akkor a rádióban lekeverik a csávot, aki elkezd káromkodni kb. Ja. Hol elment az adás? A puszta vámházra, küldeném még Gizinek szülinapjára, és küldeném még... is a mai műsorunk. Igen. Körülbelül ez. Na, most mi van? Mi van? User was moved out of your channel. Kérdés menőkhöz. User was moved to your channel. Menőkhöz. Ja. Hello. Hi. Nagyon halk leszel nálam. Hello. Anya, én fölveszem, mert úgyis én streamelem. Ha fölhangosítod? Igen, csak nagyon halk valamiért. Na most felvettelek. Hali. Na, itt vagyok, közben bocsi fiúk, csak másról beszéltem. Így jó? Aha, jó. Se jó, igen. Na, én azt szeretném kérdezni, hogy múltkor olvastam, valószínűleg ez nem valós már, hogy vissza akarták hozni ezt a katonaságot. Ja, az kamu hír volt. Igen, de mit szólnátok hozzá? Benne lennétek, hogy elneznétek? Én kipróbálnám, megmondom őszintén. Nekem egyik vágyam, hogy... Szerintem némelyik mai gyereknek, még mondjuk én is annak számítok, de... Nem általánosítok, de jó lenne, mert... Vannak olyanok azért, akik... Hát közünk Kavri volt egyedül katona, én nekem már a családban voltak a katonaságban dolgozó emberek, úgyhogy senki nem lett ettől szegényebb, úgyhogy ha ez kötelező lenne, akkor kipróbálnám. Nem azt mondanám, hogy elmennék, aztán szétlődnék mindent, hogyha arra kerülne sor, de azért... Hát figyelj, hogy van lehetőséged választani, szerintem sokkal jobb, mint hogyha ha akarod, ha nem érted, az autistát is beviszik, érted? De nem viszik be az autistát. Nem, hát azért van egy csomó egészségügyi jelenség. Most nem, de például tehát én azért az apámtól, meg a nagyfatertól, meg mit tudom én, azért hallgattam sztorikat, tehát azért nem volt az olyan vidám, mikor bevitték be az autista srácot, tehát hogy... De simán beviszik, tehát hogy... Nyilván ma már máshogy néz neki ez a dolog. Akartam mondani. Mint a 70-es években. Yeah. Volt egy hangulata. Tehát én azért, én nem mondom, hogy én fél évet voltam, tehát szerintem fél évnél több időpocsékolás, de az a fél év azért az egy hasznos tapasztalat volt. Tehát ez a... Hát ott megszűntél egy idő után rinyálni. Mert nem volt kinek. Hát meg azért a legjobb sztorik, azok kötődnek a katonasághoz, szóval, amit apu mesél, nagyfater mesél, főnök mesél, azért nagyon sok a katonasághoz kötődik, és annak tehát a katonaságot szerint. Képzeljétek el úgy, hogy mire vége van, de már közben is úgy érzed, hogy azok, akikkel együtt vagy, az a családod. Így van. Biztos. És ezt pozitív értelemben mondom, hogy ez a bajtársiasság, ez szerintem jót tenne mindenkinek, ha kipróbálná. De jól kéne csinálni, tehát nem úgy, ahogy én voltam például katona, hogy ilyen gerebész nyárfának a termését tudod, azt a kis fehér szöszmözt, meg ilyenek. Nem hülyeséget kéne csinálni, hanem mondjuk mint Ausztriában, meg komolyabb helyeken, ahol tehát kiképeznek, tehát ahol meg is tanítanak valamit, tehát az a fél év nem arra megy el, hogy a semmit csinálsz, hanem fél év alatt mondjuk a jogosítványt leteszed, tudod, tehát ilyen dolgok. Persze. Mit tudom, megtanulsz teherautót vezetni, azért csomó embernek ez jól jött. Hát meg más, mert megváltozna az emberekhez való felfogása, szóval nem úgy ülnél fel a buszra, hogy azért miért jön valaki 2 méternél közelebb hozzám, érted, hanem hogy gyere, hát akkor menj át, most érted. Meg hogy tisztelet. Meg ha igaz lenne, akkor lehetne az is, mint hogy átlag alapján, hogy mondjuk nem tudom, hogy 3-as alattiak vagy valaki, akkor azt behívják, hogy megneveljék, vagy mi az, hogy 3-as. Jó, mondjuk lehet, hogy valaki olyan miatt mondjuk, hogy beteg vagy valami, akkor azt megértem, de hogy csak úgy, vagy így 4-eseket azért nem hiszem, hogy behívnának, aki normális. Mármint tanulmányi átlag 4-es mondod? Hát de ehhez nincsen köze. Hát én 4-es voltam, mégis behívtak. Vagy ezt most mire mondod? Hát de hogy hát mostanában. Ja, ha ezt most csinálnák meg. Hát ez esélytelen lenne. Az olyan diszkrimináció, mint az ágyú. Még mi Gyurmából 4-es vagyok, akkor nem hívnak be. De nem. Az egész iskolai átlag az összes tantból, mert nem hiszem már, hogy van egy olyan gyerek, aki tanul meg minden, és akarja az 2-es, mert szerintem, hogyha elég odafigyelsz órán, és nem szórakozol, megvan simán a 3-as, 4-es. Na azért vannak itt is... Nem minden szóval... iskolában, ezt megjegyzem, de... De és hát és hogyha apád részegen esténként anyádat veri, akkor hányas vagy? Jó, mert nem. Azt nem mond nekem, hogy 4-es, 5-ös. Mert akkor te egy szuper ritka ember vagy. Én ismertem ilyet, de ő nem volt 2-es. Oké, én ismertem ilyet, és örült, hogyha ha ébren tudott maradni órán. Persze. És bemaradhatott az iskolában, én is ismertem olyat, és konkrétan könyörgött a tanárnak, hogy legalább még egy órát hagyd maradjak itt, hogy ne kelljen hazamennem, érted? Hát és azt a fájdalmat, az... amit a gyerek szemében te akkor igen. Látsz, azt egyszerűen egész életedben magadnál fogod hordozni. Igen. Persze, nekem a közeli rokonom volt ilyen ucsitásomiknak. Hát meg anyám úgy csomagolt szendvicset, hogy egyet a csávónak is elküldött. Tudtuk jól, hogy olyan a család. Mondjuk ott normálisak voltak a szülők, csak egyszerűen annyira szegények voltak, hogy akkora volt a különbség, hogy szégyelted elővenni a tolltartódat, érted, amit tele volt minden jó cuccal. Hát jobb persze. Esetben szégyelted elővenni. Rosszabb esetben meg, nekem van ilyen! meg ilyenek rögtön, ilyen persze a gyerek is, hogyha valami ilyen van, akkor rögtön már cikizi a másikat. Ilyen az, ilyen ember sajnos aztán. Tehát neki rosszul esik, nem meri elővenni, nem mer beszélni, hát ez a baj az ilyenekkel. Bezárkózik. Na mindegy, én nem tartom ezt egy elvetendő ötletnek, attól függetlenül, hogy már nem lesz Magyarországon sorkatonaság, mert pénzbe kerül, sok pénzbe. Persze. És hát... Ami lehet, hogy lenne rá, csak lehet, hogy sebre csusszan. És nem odalva kéne. Most mondtam volna... Ja, igen. Kérdezték itt tőlem a többiek, hogy Vector, hogy podcast után lesz-e még ilyen csevej, mint máskor volt. Beszélgettek többiekkel is, aki lent van váróban. Nem hiszem. Tehát ez azért ez sok egyszerre. Brutális fejfájás jött rám utána, igen, szóval igen, tehát elképesztő. Múltkor Istivel, meg Zsoltival bejöttünk, ugye, hát így jó volt egy olyan 10 percig, de azért utána már nagyon brutális. A cover mindig elmegy, tehát hogy nem tudja, miről van szó. Te Ryan is elmegy szerintem. Én itt voltam a múltkor. De én kaptam egy videót, ami össze lett vágva. Hát akkor én is itt voltam, Alex. Én pók voltam. Igen, akkor más kommented, ja. Na, az a baj, hogy a legtöbb szívnek akarok egyszerű többen beszélni, és abból kicsit hangzavar lesz. Igen. Viszont nekem ne haragudjatok, de lassan lépnem kell. Jó, köszi, hogy itt voltatok, szerintem zárjuk le, nem? Ja, most már szerintem úgyis... Nem fekete-fehér, igen, nevezünk rá ilyen. Tényleg nem fekete-fehér, igen, neveztek egy utolsó? Jó, de félek. Kik? Én valakivel. Szétszedlek. Úristen, ettől feltem. Na jó. Akkor zárószónak vagy? Na, ha szerintem igen, itt a végére. Oké, és nézi valaki az órát, hogy nézze? De várjál, kivel? De velem. De ki? De. De ellened ki, hallod ezt? Én? Ja, nem te mondtad, hogy te, én engem? Nem tudom. Ja? Ajjaj, gyere! Te őt? Hát nem tudom. Hát akkor a nézőben? Várj, akkor kikapcsolom a játékot, na várj. Egy sarokba gütnek, van sarokba gütnek, jobb sarokba. Úristen. Én izgulok. Jó, akkor én indítom, és hogy volt egy perc, igaz? Jobb sarokba! Az első másodpercben igen, ezt mondanád. Ja nem, 30 másodperc. De ez így nem jó, mert Ryan az nem izgul. Akkor nyomjuk nézők. Nem izgulok. Na, akkor jó, ha izgulsz, akkor jó, na gyere. Úristen. Nézőknek mondjuk, aki szeretne, az nevezze át magát, de már látom, hogy volt, aki átneveztem. Oké, Matt. Úristen, ilyen gyorsan kezdünk? Ryan, akkor kezdjél te, mert én ötletem sincs, hogy mit mondjak neked most. Jó, mi a kedvenc színed? Hát kérlek szépen, most éppen sárga van rajtam, de általában kéket szoktam hordani, és neked? A zöld. Micsoda a zöld? A zöld pólót, azt szeretem. A zöld pólót. És most olyan van rajtam. Ó, hát a szexi. Hát... Igen. Barát. Baszki! Megvolt. Nem csak Igen, tehát ez... Én csak azt akartam mondani, hogy Icarus busz. Ja, így gondolom. És ezt úgy akartad, hogy Igeorus busz. Igavonó házján. Gondolom. Na jó, akkor egy... Shit. Ez nem jó. Nem tetszik ez a játék. Na hívjunk be valakit, és akkor majd eldöntél, kivel szeretnél játszani. Szia, szervusz! Tiéd a döntés, hogy eldöntsed, hogy kivel szeretnél megmérkőzni. Nos, hát igazából nekem teljesen mindegy. Sorsoljunk egyet. Válasszál valakit. Sorsoljunk, jó. Good like, téged ismerlek, úgyhogy veled nem. Ja? Mi már beszéltünk, úgyhogy ez így nem olyan pálya. Ryan Én? Szegény, okay. Most kapott ki. Jó. Ne, nyertem. Ne. Legalább van esélye, tudod, hogy javítson az átlagán. Tehát akkor a szabályok. Fekete-fehér, igen, nem tiltott szó, 30 másodperc van, ami 5, 4, 3, 2, 1, és mehet. Várj, most megy. Szerintem igen. Zsí! Köszönöm, hogy láttam! Szakállas ugyan, de úgy nézni, hogy a szakállas trükkök is működnek. Hát már ez egy genyó volt! Az azon alulja volt, de hát ezek a szabályok, srácok. Na jó, legyen egy visszavágót kérni esetleg. Jó, legyen, legyen, de akkor ilyen szakállas trükköknek ne dőljél be, és mindjárt indul. 4, 3, 2, 1, és megy. Jó volt a napod, Ryan? Teljesen. Hát, suli meg ilyenek. Értem. Semmi különös. De elképzelhető autónak milyen lesz a színe? Szerintem zöld, ilyen metálos, ketálos, cucli-mucli igazából, de jobban preferálom a rózsaszín biciklit igazából, tőle ez az ilyen jobbra-balra kerék, és akkor ja, három kerekű. Ja. Értem. Teljesen. És szereted azokat a színeket, amiket nem neveznek színeknek, mert csak kettő van belőle. Kimondtad a nevet? A zsír. Kettő null, viszlát. Mit mondtam, te jó ég? Hogy nem neveznek színek. Ja. Tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá kíméletlen vérprofi volt, nem? Fata. Tehát az ilyen bedobja ezt a szakállas, de mindig működőne, akkor már megy. Fú, de gusztustalan tűköt, érted? Azzal 1-0, és akkor utána, hát ne haragudj. Figyeljétek a várakozóban neveket. Jó, hívjunk még be pár embert. Jó, nem? Rendben, köszi. Köszi, jó volt. Szegény. És akkor megint ő választ? Hát mi, hát gondolom, hogyha már ilyen, akkor gondolom válaszol. Hogy én itt maradok, ha nem baj. Hello, nem gond, maradj Hali. Csak nyugodtan. Szia. Kontrasz. Szia. Szia, itt vagy? Hali, Hali. Hello, bocsi, itt vagyok. Semmi gond. Hát rád esett a választás, hogy... hogy megalázhatsz valakit. Vagy fordítva. Vagy megalázkodhatsz nagy tudásunk előtt. Kezdek bőni. Igen, ugye mindig a vendégnek a választás, hogy mégis hova. Vagy hova? Hát, hogy kivel szeretne mérkőzni, úgyhogy légy szíves, válasz. Nem is tudom. Nekem végül is mindegy, aki szeretne, aki érzi magába a... Nem választasz. Nem, ez a szabályválasztás. Tenébe. Akkor legyen Gavri. Aha, jó, pont lolozok, jó lesz így. Oké, okay, még van 30 másodperc a kezdésig, illetve a minionokig, nem, azok most spannolnak, se baj, de úgyse fog semmi történni, akkor valaki indítsa. Indítom én, figyelj, 5, 4, 3, 2, 1, mert. Kérdezhetek? Persze, kérdezz nyugodtan. Meg tudod nekem végül is mondani, hogy ennek a játéknak mi az értelme? Cseles maga a kérdés. Mire gondolsz? Hát arra, hogy ilyen ravasz módon próbálsz meg rábídni arra, hogy választ adjak neked. Nyilván a legegyszerűbb módon válaszol általában az ember, de én azt gondolom, hogy már azt se tudom, mi volt a kérdés. Tehát ugye kicsit elvesztem benne. Föltennéd még egyszer, ha megkérdezem? Ha jól emlékszem, azt kérdeztem, hogy ennek a játéknak, amit éppen játszunk, mi az értelme? Nagyon egyszerű a választ, tulajdonképpen az, hogy jól szórakozzunk. Miért te nem szórakozol jól? De. Ott kimondta. Kari. Milyen szépen. Volt azért rossz kérdés egyébként, mert ezt mondjuk most elmesélheted volna órákig, hogy miről szól, és akkor döntetlen. Igen. Amatőr voltam. Aztán. Szégyen gyalázol. Hát ez szép volt. Ez jó volt. Majdnem olyan jó vagy, mint a Ryan. Na, következő. Jöhet? Köszi szépen. Hello, szia. Amúgy egy percesek jobbak, fél perc alatt nagyon lehet, hogy a kérdést sem teszik fel. Hát fél perc alatt is elvéreztem, viccesz velem. Nem, egy perc volt, hagytam tovább, belesúgtam, hogy vége van, de... Aha, hagytam egy percig, egy percig szoktak menni. Úristen, bent vagyok megint! Na, jó, attól visznek, szia! Igen? Hali. Ó, én már voltam bent egyszer. Király, kivel szeretnél játszani? Hát nem is tudom, nem is tudom. Hát legyen Alex. Jó lesz. Milyen a játék? Elkészültetek? Fel. Jó, kérdezek. 5, várjál, 5, 4, 3, 2, 1. Most kezdődik. Szeretnétek kérdezni? Talán. Szóval? Most akkor. Biztos, hogy benne Alex, hogy velem akarsz játszani? Persze. Rendben. Hát. Jó, most nagyon időhúzós vagyok. Nagyon passzív. Jó, már kimondtam. Hogy nem? Igen. Szép, most meg hogy igen, jó van, akkor duplán. Jó, de hogy azt akartam mondani, hogy nem készültem semmivel, hogy... Na mindegy. Igen, de amúgy ez az a baj ezekkel, hogy az úgy nem túl jó játék taktik, hogy igen, hát, igen, az igen, nagyon igen. Passzív, az passzív. Jó, szerintem, mivel saját Alex, magát buktattam le... Alex, még nem jelölted vissza Originen, pedig már megígérted. Hát, te vagy az Originen. Ki nem? Jó, igen, kivondod, hogy nem köszi, hogy itt voltál, sziasztok! Hudlák, indítsunk még egyet, jó, mert ez így... Jó, játszunk még egyet, mert... Na, hát még egyet. Csak Barkesz, meg Fatalt húzd ki, vagy van. Ja, hogy veletek? Ja, jó, akkor... 5, 4, 3, 2, 1, és mehet. Most szeretnétek kérdezni először? Kérdezhetsz akár te is. Jó, oké. Szereted a Battlefieldet? Nagyon, de nagyon. Aha. És az újat is? Persze. Tehát, az a kedvenc. Kedvenc, aha. Pont most játszom. Úgyhogy... Aha, lehet, hogy majd később én is fogok. Na, az szuper. Akár játszhatnánk együtt is majd. Én benne vagyok. Csak jelölj vissza. Hát... Én nagyon szeretném. Ez ilyen nagyon béna. Igen, ez nagyon több mondatokban beszélünk. Jó, egyezünk egy döntetlenül. Nem tud pontot adni, együtt érkezik se hozzá. Igen, ez borzasztó volt, ez nagyon-nagyon. Tehát ez a Azért én próbálkoztam. Hát, gyengén, de ja. Gyengén, de azért. Jó, hát ez egy nagyon erős döntetlen egyébként hozzáteszem, tehát... Igen, tehát és a 2-0 ezt... a nagyon erős döntetlen. Ez van még esély. Jó. Na jó. Alex nyertél. Adjunk esélyt másnak is egyébként. Igen. Én még egyben benne vagyok. Ebben a játékban. Én még egyben benne vagyok. És hát egyet még megvárok, aztán tényleg lépnem kell. Ugye még van egy kis időm. Coverynek se kell mennie, úgyhogy... Igen, lolozik. Nekem kell. Nagyon ráérek. Nekem volt, akkor gyerekek, 10-ig izé van podcast. Na, jön a következő. Barkesz, hello. Hali. Szia. Nagyon sokan vagyunk benn. Nem? Sziasztok. Szia. Ki szeretné játszani? Coverivel. Coveri. De jó. Nagyon felkészültetek? Jó, készültek fel. Felkészültetek. 5, 4, 3, 2, 1 és mehet. Szeretsz lolozni? Persze, szeretek. Én akartam egyébként kérdezni először, nem tudom megengedni, de nem vagy... tudom megengedni. Ki mondtad? Ennyi. Vele nem tudom megengedni, annyira noob vagyok, hogy nagyon érted, tehát... Hogy... Szerintem az volt a probléma, hogy nagyon folyékonyan akartál beszélni, hogy ne tűnjünk szarnak. Igen, ennyire nem gondolkozom. Van itt egy ilyen srác, még miért lépek, hívjuk már be, én szétverem rá. Na, jó, gyerünk. Hadd nyomjak már vele egyet, kíváncsi vagyok. Jó, ja, én tudom csak behúzni, oké, pillanat. Pillanat, csak éppen támadnak a minden. Egyébként igen, torony alatt vagyok. Jó, oké, hogy hívják? Én szétverem Ryant. És mindenkinek ez a neve. Ja. Én nem látom. Legalul. Ja. User was moved to your channel. Halli. Szia. Szia. Na, verd szét, Ryan-t. Nagy az arcod, látjuk. Nem, a David van amúgy. Tehát ő nem hall minket most. Ja? Ja, szerintem még lehet nem ért el oda a stream. Akkor menjen oda, hogy... Ha? Hát nyertem! Azt nyerted! Ja. Ő is némítva van. Na jó, hogy csinálkozzatok. Hát így bemaradni a szobába. Várjál, megbököm párszor, várjál. Pókold meg, pókold szét! Azt csinálom. Pókold neki! Pókold neki! Told a pókod! Hát megböktem párszor, várunk. Csak ugye ez a baj, hogy a társadalom meg nagy a hangzavar, és ők meg gondolom hallgatni akarják a live-ot, és ezért némítják itt le magukat, szóval... Aha. Ugye te tőlem nem gondolom. Jó, hát akkor sajnos az a amúgy a társadalomban már mindenkire van némítva, tehát nem tudom valami... Ja tényleg, de hülye vagyok, bocsánat. Tehát akkor viszont... felesleges ez a hangzó. Jaj, már megint behúztam valakit. Kit húztam be? Olyat húztam be, aki még nem volt? Aha, ja, nem tudom. Good night véged, itt van. Hali. Szia. Várjál, most benn vagyok? Aha. Igen. Oké. Okay. Ja, némítsd le a live-ot, ha visszhangzol. Na. Ne ha? A gépet, hanem a live-ot. Mert szerintem kiúszta a gépet. Közben egyébként fölül van ott egy ilyen fekete fehér good like véged. Az... itt vagy? Itt a szobában. Jaj, túl sokan vagyunk már benne, az a baj. Na, most mi van? Történik valami, vagy...? Nem hallunk. Viszont arra, hogy azok nekem tényleg rohannom kell. Úgyhogy... Oké. Viszont várjál, a... streamben mi legyen? Hát azt nem tudod így hagyni? Szerintem... De csak akkor pókoljatok majd ezzelre, hogyha le akarjátok állítani, jó? Jó. Majd hív... a Skype-odat rak ki, és akkor majd csörgünk Skype-on. Jó. Az hagyként hangszórón, és akkor... Okay. De ne elfoglaltba legyél, mert nem lesz Nem. Na jó, akkor hagyom a streamet. Sziasztok, kedves nézők, köszönöm szépen, hogy itt lettem, Kaveri. Nektek meg jó játékot még. Sziasztok! Na most mi? Várjál. Az van, hogy nagyon jól live voltunk volna tovább, de kiléptél a TS-ből, így aztán semmi nem hallatszódott, csak azt, hogy hívasz. Jaj, baszki. Igen, igen. És hát hevesen hívtalak, hogy hol van Ryan, de telébe voltunk kulelva. Lementem inni. Jaj, igen, Istenem. Valahogy vissza tudod csinálni ezt az egészet? Vissza, már megy a stream. Gyere fel TS-t, és lémisd le magad, vagy valami. Nem, magát némítja le, tehát a mikrofonját, a hangszórót, azt ne. Na, bocsánat. Várjátok, nem hallok most. Na, igazán bocsánat, nem figyeltem bocsánat, a Toothpick-re. Nem lesz meg felvétel, hogy lebelték utánat. Arról szólt a YouTube komment, hogy iratkozzunk le Gizére, Ryanre. Jézusom, hát figyelj, én meg már jöttem. Aki nem tudja, Ryan kilépett a chat szobából, így aztán csak az ő gépének a semmi, meg hallatszott, meg ahogy hívtam Skype-on. Egy olyan mínusz 60 néző. Na, ne haragudjatok. Mi volt? Ja, kapsz egy rematchet? Igen, bizony. Na, zsír. Alex meg büfelé billentyűzetet. Nem én voltam. Kaveri? Mindegy, szóval attól live még megy, szóval akkor folytassuk tovább, csak nem tud senki behúzni embert, az jó lesz. Akkor menjünk egy rematchet, amíg Kaveri visszajön? Bezony. És hogy hova ment a Kaveri? Mit tettél? Kifagyott. Timed out. Szóval akkor, Alex, indítod? Tirálom én. Indítom, nyugger. Na. Ha már elővettem, akkor indítom is. Na. Nehogy azt mondjátok, hogy feleslegesen vettem elő. Na. Ó, de nem tudjátok mit. Na. Most már én kérdezek. Telefont. 3, 2, 1. Fight. Szia. Szia, ma lenne egy kérdésem felé. Figyelek, hallgatlak. Amikor engem körülbelül először megláttál, hány évesnek néztél? 11-nek. Igen? Baszki! Hát ez egy negyed perc volt, és ilyen finish him kb. Tehát ez finish him. Fatality. Az előző jobb volt. Hát, ott még butuska voltam. Igen, saját magadat égetted be, de hát az elveszett. Így van, hát az nincs benne a live-ban. Alex, te nem tudsz behúzni embert a szobába? Én kérlek szépen, meg tudjuk próbálni. Kaveri, ha egyszer, egyszer majd megtalálom a... Kaveri, képzeld, de besültem. Mert azt hittem, hogy... Mi van, volt még egy játék? Igen. Megvertem a srácot, igen. 15 másodpercig tartott. Ez durva, azt... szerintem a UPC egyébként nekem megint szórakozik, olyan internet szak... Nekem délelőtt volt az. Problémák vannak, hogy ez valami értetlen. Nekem már nincsen egy pár napja, viszont volt, amikor Ryan-nel egyszerre ment el úgy a netünk, hogy Skype-olni tudtunk. Tehát a Skype-nek a portjai nyitva voltak, ellenben a 80-as port, amin a net jön, az le volt tiltva, vagy nem tudjuk, és nem volt internet, de ezt beszélgetni tudtunk. Na ez nagyon durva egyébként. Ja. Hát most volt kinn a UPC szerelő, tehát ez azért több, mint vicces. Na, figyeljetek, akkor Kaveri behúz még valakit majd szerintem. Uh-huh. Én meg némítom magamat, és akkor nyomjátok csak. Jó, mert de csak a mikrofont, Ryan, csak a mikrofont. Ja. Köszi. Köszi. Miért vagyunk bent ennyien itt? Ne haragudjatok az előbb. Csak nézzük, csak hallgatjuk. Kaveri lusta kihúzni, de hát azt a live-ba is tudjátok hallgatni. Élő adásba hallgatok. De itt menjünk, mert itt bele tudunk szólni. User was moved to your channel. Akkor ilyen össznépi játék van már itt a végén. Szia! Hát, akkor most így mi legyen? Még nem megy a játék, szóval először választom azt, hogy kivel akarsz játszani. Igen. Hát legyen akkor Alex, pá. Mindenki Alexet akarja elverni, tehát hogy... Készüljetek fel, 5, 4, 3, 2, 1, jöjjön! Szia! Hogy hívnak? Richard. Milyen színű a panda? A panda kérlek szépen... Húha! Én eddig csak rózsaszínt láttam. Miért te milyen színűt láttál? Szürke, libafos, Aha. És ez milyen országban van? Gyerekek, ezt hallgatni is rossz, kicsit több beleéléssel kérem. Igen, tehát... Én próbálkozom! Ez teljesen szubjektív dolog, de szerintem Ázsia területe... Az írólap... Az milyen szín? Az írólap, kérlek szépen, az egy ilyen eléggé szürkés árnyalat. Mert... Amikor kivágják a fákat... Miért? Legalábbis szerintem. Köszönjük. Jó, köszi, jó volt. Nekem tetszett, bár kicsit ilyen övön aluli volt ez a szín kérdezgetés, de... Jaj, a panda, meg a papír, meddig gondolkodtál ezen egyébként? Őszintén beírtam a Google-be. Fekete-fehér, nem kész. Jézusom. Az új generáció, kell valami kis tapasztalat, hát... Haver, jó. Google, nagy spannakor. Én ezt értékelem, szerintem ez így. Jó, akkor még valaki? Hát, húzzanak se, hogyha még ráérsz. User was moved to your channel. Az első embert behúztam a Kikaveri. Hello. Nem mondod? Hello, szia! Kivel szeretné játszani? Hát a Ladonetű Kaverivel. Ladonetű Kaverivel? Velem? Tényleg? Igen. Ladonetű, aha, jó. Köszi. Kösz, hogy itt voltál velünk. Szia! Jó, figyelj, én azt mondom, amúgy... hogy... Igen, mondja csak. Nem, mindegy. Oké, okay, köszi, meg is... Na jó, figyelj, ki indítja? Hát, ha már elővettem. Mármint... Fúj! Jaj, már megint kezdni, már megint hogy kerülünk mindig ide? Pedig még csak semmit nem is mondtam a telefonon, gondoltam. Na igen, indítsam? Most erről mit mondjak? Igen. Ó, köszi! Hát jó, jó, mivel... Jó, mehet, így. 3, 2, 1... Igen! Na, Kaveri, nekem is jó piszin van, képzeld. Heted, nekem is olyan jó. Na, és hogy képzeled el azt, hogy milyen lesz a csatornád egy másfél év múlva? Másfél év múlva? Ez jó kérdés. Nem... Na, miért játszol? Rákontrázol, Kaveri. És hallott, jó, újat kérek, jó, mindenkinek van, volt eddig, mindenkinek megadtam két lehetőséget. Beállok ide hátra a Nexushoz, oké. Okay. Még egyszer kezdjük, 1-0 oda. Jó, 3, 2, 1, nem. Eleve több gáz, hogy így kezded, Alex, de akkor kérdezek én. Jó. Te hogyan képzeled el az én csatornámat másfél év múlva? Hát talán... Most megy a játék. Olyan... vlogosan... és... Mit vársz tőle? Gameplay-eket vársz? Engem nem érdekel igazán. Nem érdekel. Jó, van. Na, tudok én, hogy a Nexusnál állok. Oké. Okay. Oké, okay, azt hiszem, hogy az egyenlítés esélyt ebben az esetben meg kell adni. Tehát döntetlen, légy szíves, good luck, egy szuper jó kis indítást eszközöljél nekünk újra. 3. Várjál. 5. Mi volt a baj az indításomban? 1. Jaj, szeretnéd, hogy kimondjam a tiltott szavakat, hogy legyen egy kis szépségtapaszod azért, mert hogy itt mindenki elvert. Azt gondolom nem lenne. Jó volt. Hát ez, igen, ez nem az én gémem. Úgy tűnik, ez nem az, amit nekem kell erőltetni. Jó, köszi, hogy itt voltál. Szívesen, sziasztok. Hello. Hello, szia. Én is. Na gyere, Ryan, gyere. Ryan, te menjél tanulni. Egy, nulla. Szia, Ryan, mizu. Tia. Halli. Tia. Hello. Hello. Válaszolsz, hogy jó-e, ha Ryan-nel játszol. Nem, nem akkor ki leszel 20-ba. Nem, nyugodtan válasszál. Jó lesz Ryan. Ilyen a lemaradó. Ez nagyon megalázó jó lesz. Volt. Hát, köszönöm. Jó, hát ha nincs meg. Jó lesz a Ryan. Jó, Lenny mitottam a Ryan-t, most már hallok titeket. Azért Lenny mitottam Ryan-t, kezdték. Én úgy játszok, hogy Lenny mitottam. Na, szed már. Mehet? 5, 4, 3, 2, 1, megy. Szia. Kérdezni a te, hello. Oké, és igazából lenne egy olyan kérdésem, hogy most terveztem a nézőkkel egy ilyen nagy közös videózást, meg találkozót, benne lennél esetleg januárban? Így a TS alapján látom. Januárban, hát az a gond, hogy egyetemista vagyok, és akkor lesz pár vizsgám. Sok vizsgám? Ez melyik napon lenne? Milyen időpontban? Hát, január 12-e talán. Január de 12-e. Amúgy sok vizsgád van? Vagy? Hát, molekuláris bionikát tanulok Szegeden. Oh. Ami egy igazán érdekes szak. De most... végül is felvázolhatom, hogy miről szól, ha érdekel. Jó, teljesen. Hát, ez egy ilyen hibrid szak, amely vegyíti a fizika, kémia, biológia... Lejárt. Ma. Hú, de félelmetes jó nyomja. Hú, de jó nyomja. Mind a kettőn jók voltatok. Jók voltatok, én még azért hallgattam volna, hogy ebből mi lesz. Nem lehet, hogy innen folytatjuk? Mármint úgy, hogy most folytatjuk? Ja, mindenkinek két kör van, így is, úgy is, úgy. Igen, akkor na, jó, akkor még egyet indítsunk. Ez jó, jó, szép volt. 5, 4, 3, 2, 1, igen. Szóval tudnál mesélni erről? A szakról? A szakomról? Aha, hogy mit, hát, mit tanulsz? Az előbb elkezdtem mondani, hogy... Ja, ja, ja. De... hol tartottam, nem tudod? Á! Á, benéztem, hogy sajnos nem tudja. Benéztem. Csúnya volt! Hát igazából az egy 1-0, tehát hogy... Jó. Igen, köszönjük. Hát majd legközelebb. De jó voltam, hogy ügyes volt. Egyenlítőt toljunk már, hát már nem azért hát mondom, egy de van szerintem igen, tehát ez... ez meg engem itt... érdekel ez a szak, hogy ez miről szól. Jó, most de már engem is. Úgy vagyok, hát most már tudjuk már, hogy miről szól. Jó. Hibrid szak. Egy kettő. Addig jövök, hogy játékon belül. 3, 2, 1, mehet játékon belül. Na, szóval. Szóval, ez egy olyan szak, amely ilyen, mint mondtam, hibrid. Szelektíven tanulok fizikát, kémiát, matematikát, informatikát és biológiát is. Ó, ez nekünk is van. Ezekről kémia. Te úgy mennyiket, milyen szinten tudsz? Hát figyelj, kémia, biosz, fizika, matek, ezek mind vannak nekünk is, viszont neked nincs ilyen, hogy környezetvédelem vagy ilyesmi? Basszus. Ja, nem mondtam ki, jó, visszapörgettem magamban, nem mondtam ki sem. Ah, jó, de most meg kimondtam, hogy nem mondtam ki, úgyhogy jó, fél, köszönöm. Jézusom, Ryan. Ryan saját magát sűrre húzta. Igen. Meg egyet? Jó, persze, igen, most már adjunk másnak is szeret. Jó, de ez jó. Magamat ellenőrzöm. Nem tudjuk meg, hogy mi van a szakkal. Hát, műsoron kívül elmondhatom, szóval... Nem. Ez az ilyen most harmadik játék. Harmadik, egy-egy. Jó, hogy még jó. 5, 4, 3, 2, 1. Most szóval... Harmadik. Szóval ez ilyen biorobotikának kell elképzelni. Első éves vagyok, szóval még csak ilyen alapozó szakaim van. Tantárgyaim vannak, például kalkulus, diszkrét matematika. Egy fontos kérdés csak, mert én másodéves vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy te voltál gólyatáborban? És ha voltál, akkor milyen volt? Ryan, de csúnya. Gólyatábor? Hát, említek, emlékszek, hogy voltam gólyatáborban. És gyakorlatilag? Gyakorlatilag végül is elindultam, de aztán nem tudom, hogy elértem-e. Oh. Nem tudom, az a lényeg. Jó. Jó, Ryan megszakította a kilkulusz-mókuluszt, érted? Amiből ugye nem lehet a nevet mondani. De majdnem beugrott egy igen. Majdnem. Igen, ott volt egy igen. Oké. Ikarusz. Egy ikarusz. Jó, na, nem, mert most is vannak vizsgáim, és nem sokat aludtam az elmúlt két napban. Lehet az a gond. Ismerős. Hát azért jó voltál, hogy kikerülted a dolgokat, már nem azért. De ez ilyen spontán volt, nem direkt csináltam. Jó volt. Teljesen jó de volt. De köszönöm a visszatást amúgy. Messze te voltál, voltál ma a legügyesebb egyébként, azt gondolom. De miről szól a szak? Ez robotika, szóval ez robotika, tehát ez a biológia és robotika összevonása, például nanotechnológia, különböző ilyen interfészek kitalálása, tehát kikutatása. Buli. Azért az... Végre nem izé a... valamilyen furcsemmire kellő szak, mint például agrár, vagy ilyesmi. Annyira tudtam, hogy fogom, már így vártam, hogy itt van az nevétlen Gaudésziánt, így vártam, hogy valamelyiket így feladom. Már annyira vártam. Bocs, Ryan, tudod, hogy mindig kell egy kicsit a véredet szívni. Tudom, csak már így vártam, mondom, nem hiszem el, hogy ezt az ittszert kihagyod, így mondom, nem már, kaverint. Nem tudtam. Annyira irgalmatlan magas labda volt, hogy egyszer nem tudtam, igen. De tényleg. Na, ez jó volt. Ez jó volt. Oké, okay, hát én azt gondolom, hogy azért ennyi már a műsorból elég, nem? Ja. Nem? Vagy szeretnétek még egy kicsit belőle tolni? Szerintem már itt nagyon a vége felé vagyunk, én azt érzem azért. Jó, szerintem legyen ennyi. Szerintem jó? Is most már lassan elfogyunk. Elfogyunk teljesen. Köszi, hogy itt voltatok mindenkinek, aki játszott velünk itt a végére. Ez egy eléggé vicces így egyébként egy műsort befejezni. Meg hát nektek is, akik itt voltatok, úgyhogy köszi szépen, jövő héten, ha minden igaz, találkozunk. Várj, jövő héten? Ja, még nincs karácsony. Oké, okay, jövő héten találkozunk. Hello! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Hello! Pá!